स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण मंत्र में चाहते हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। आज श्रीमद् भागवत का कुछ दिन दिवस है। आज हम प्रभु जी के मुख से श्रीमद् भागवत का क्या कथा ग्रहण करेंगे और समस्त श्रीमद् भागवत की तरफ से प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है और प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जी नमोयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अनन्ताद्भुतैश्वर्यं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं नीचोऽयपि यत्प्रसादात् स्याद्भक्तिशास्त्रप्रवर्तकः भूतैर्महद्भिः महापुरो विभो निर्मायशेते जदमोषपुरुषः भुङ्क्ते गुणांशोडशषोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपराजसस्विनो मनस्विनः मन्त्रविदसुमङ्गला क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। यन्तः प्रविश मम वाच्यमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्चहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतीर्तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यासशोनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज से हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय का श्रवण करेंगे। सात और आठ अध्याय के एक एक श्लोक का अर्थास्वादन करेंगे, आचार्यों के अनुगत होकर उनके टीकाओं के आधार पर। तो कल आप लोग श्रीमद् भागवतम के छह अध्याय को अति संक्षेप में सुने, जिसमें व्यास देव के मंगलाचरण, नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों के द्वारा सुत गोस्वामी के प्रति छह महत्वपूर्ण जिज्ञासा और उनके जिज्ञासाओं के उत्तर के क्रम में सुत गोस्वामी के श्रीमुख से भागवत की भूमिका, जिसमें भक्ति के महत्व, भगवान के विविध अवतारों की कथा और श्रीमद् भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के विषय में शौनकादिक ऋषियों की जिज्ञासा और तत्पश्चात व्यास देव के असंतोष का कारण और देवर्षि नारद की उपस्थिति, व्यास देव के असंतोष के उत्तर के स्वरूप देवर्षि नारद के द्वारा भक्ति की महिमा बताते हुए अपने पूर्व जन्म की कथा और भक्ति के प्रभाव से एक दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र होने प्राप्त होने की उपलब्धि का वर्णन किया गया। तो शौनक जी स्वाभाविक जिज्ञासा करते हैं इस सातवें अध्याय के प्रथम श्लोक में। श्री शौनक उवाच, निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तदभिप्रेतं ततः किम् अकरोत् विभु। श्री शौनक उवाच, श्री शौनक मुनि सुत गोस्वामी से जिज्ञासा किए, पूछे। देखिए, भागवत की अद्भुत परंपरा है। हम आपको निर्देश कर देना चाहते हैं कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो श्री भगवान के रूप, गुण, लीला, माधुर्य का प्रतिपादन करता है और इसमें कोई जाति भेद नहीं, कोई वय उम्र का भेद नहीं, कोई वर्ण भेद नहीं, किसी भी स्तर का व्यक्ति इसको ग्रहण कर सकता है, क्योंकि सभी जीव भगवान के नित्य अंश है, सनातन अंश है, सबका संबंध भगवान के साथ है। इसलिए भगवान से संबंध को स्थापित करने वाला यह श्रीमद् भागवत सबके लिए है। इसमें कोई जाति भेद नहीं, वर्ण भेद नहीं, देश भेद नहीं है। और भागवत कथा की एक अद्भुत परंपरा है कि इसमें बड़ा छोटा का कोई अंतर नहीं है। एक छोटे वंश में जन्मे हुए सुत गोस्वामी भागवत के वक्ता हैं और श्रोता हैं 88,000 ऋषियों के गुरु शौनक जी, जो आजकल के भीसी होते हैं, वाइस चांसलर, जिनके अंदर में हजारों हजार विद्यार्थी पढ़ते हैं, वैसे कम से कम 10,000 शिष्यों के गुरु को इस आचार्य कहते हैं, बहुत बड़ा। तो ऐसे ऐसे आचार्य जो 88,000 ऋषियों के गुरु थे और उनके शिष्य भी अपने आप में गुरु थे, फिर भी वे नीचे बैठकर और सुत गोस्वामी को ऊंचा आसन दिए, उनके मुख से सुनना चाहते हैं। सुत गोस्वामी जाति के दृष्टि से भी शूद्र वंश में जन्मे हुए हैं और शौनक जी बहुत बड़े ब्राह्मण परिवार में और ऋषियों में भी महान, बड़े प्रतिष्ठित ऋषि थे, फिर भी बड़े आदर के साथ उनको आसन दिए और अत्यंत विनम्रता पूर्वक जो सुनने का शिष्टाचार है उस रूप में सुन रहे हैं। कभी कभी नीचे बैठे हुए आशीर्वाद भी देते हैं, चिरंजीव, आपकी मति कृष्ण में लगे, ऐसा आशीर्वाद भी देते हैं। और व्यास मंच पर बैठे हुए सुत गोस्वामी कभी कभी उनको प्रणाम भी करते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। जो शिष्टाचार है उसका पालन करते हुए कथा का श्रवण किया जा रहा है। इसी प्रकार जब महाराज परीक्षित की सभा में गंगा तट पर सुकताल में सुखदेव गोस्वामी उपस्थित हुए तो महाराज परीक्षित ने उनको बड़ा सम्मान किया, ऊंचा आसन दिया और सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि बहुत बड़े बड़े लोग उपस्थित थे। यहाँ तक कि उस सभा में भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा, देवर्षि नारद, व्यासदेव इत्यादि सभी उपस्थित थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनने के लिए। तो यहाँ शौनक जी विनम्र भाव में जिज्ञासा करते हैं कि हे सुत, नारदे निर्गते तदभि प्रेतम सुतवान विभु भगवान बादरायण ततः क्यों अकरोत्? यह प्रश्न है। शौनक जी पूछते हैं कि हे सुत गोस्वामी, देवर्षि नारद के चले जाने पर उनके अभिप्राय को भली भांति समझने वाले सुखदेव व्यासदेव क्या किए? जब नारद जी चले गए उनके आश्रम से तो व्यासदेव क्या किए, आगे की कथा कहिए। तो वहाँ तक की कथा तो छठवें अध्याय तक पूरी हो गई कि नारद जी व्यासदेव को उपदेश किए, इसके बाद चले गए। तब आगे व्यासदेव क्या किए, इतने भारी मानसिक तनाव में थे, चार वेद, छह शास्त्र, 108 उपनिषद, 17 पुराण, 1,00,000 श्लोकों में समन्वित महाभारत की रचना करके भी जिस उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, लोग अपने आप में व्यस्त हैं और बहुत भारी तनाव और टेंशन में हैं, किसी को सुख नहीं मिल रहा है। तो व्यासदेव के चिंता का विषय था कि जिस उद्देश्य से मैं अवतार लिया, अवतार लेकर ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, प्रकाशन किया, इसके बाद भी लोगों का हित नहीं हो रहा है। तो इतना भारी तनाव में व्यासदेव थे और उनको देवर्षि नारद ने उपदेश किया। तो उनके जाने के बाद व्यासदेव क्या किए, ये जिज्ञासा है। उनके तदभि प्रेतम का अर्थ है कि देवर्षि नारद के अभिप्राय को, उनके समझाने के लक्ष्य को सुतवान सुनकर विभु भगवान बादरायण। देखिए, बादरायण के लिए दो विशेषण दिया गया, विभु और भगवान। बादरायण कहते हैं व्यासदेव को क्योंकि उनके रहने के स्थान बद्रिकाश्रम है, जहाँ बेर का वृक्ष ज़्यादा था, तो बेर के वृक्ष होने से उस स्थान को, उस अरण्य को, उस वन को बदरायण कहा गया, बद्री वन। या बद्री वन में व्यासदेव के आश्रम था, इसलिए उनके आश्रम का नाम था बद्रिकाश्रम। ऐसे वो पहले बदरायण बद्री वन था, तो बद्री वन में उनका आश्रम होने के कारण उनके आश्रम का नाम हो गया बद्रिकाश्रम। तो बद्रिकाश्रम में रहने वाले ऋषि बादरायण व्यासदेव विभु हैं और भगवान हैं, दो विशेषण। विभु का अर्थ है परिपूर्ण, सर्वसमर्थ, सभी विषयों में जो परफेक्ट हैं उनको विभु कहते हैं। और भगवान का भी वही अर्थ है, जो सदैश्वर्य पूर्ण हैं, ज्ञान में, बल में, धन में, सौंदर्य में, जस में और वैराग्य में, जो परिसीमा है उनको भगवान कहते हैं। तो यद्यपि व्यासदेव स्वयं भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान के सत्यावेशावतार हैं, उनकी एक शक्ति भगवान के हूबहू तरी है, ज्ञान शक्ति। भगवान के ज्ञान शक्ति से परिपूर्ण होने के कारण उनको भगवान कहा गया। यद्यपि वे ज्ञान में परिपूर्ण हैं, फिर भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी, और उनको उपदेश करने वाले भी भगवान हैं, भगवान देवर्षि नारद, और शिष्य भी भगवान हैं। भगवान सर्वसमर्थ। जब व्यक्ति भगवान के संपर्क में हो जाता है, यानी पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाता है, तब उसको भगवान कह देते हैं। भगवान एक दूसरे अर्थ में भी करते हैं, जैसे आप लोग व्यवहार में देखते हैं कभी कभी रिक्शे वाले को भी रिक्शा कह दिया जाता है, ए रिक्शा इधर आओ, तो रिक्शा नहीं आता है, रिक्शा वाला आता है और समझता है कि हमको ही बुला रहे हैं, तो रिक्शा से उसका संबंध होने के कारण वो संज्ञा भी वही प्राप्त कर लेता है रिक्शा। तो भगवान में अभिभूत होने वाले पूर्ण कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति को भी भगवान कह दिया जाता है, अथवा उनको प्रभु कहा जाता है, विभु कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। जैसे भक्तों में आप लोग व्यवहार में सुनते हैं प्रभु, प्रभु नाम के साथ प्रभु जोड़ देते हैं, वास्तव में वो भक्त प्रभु नहीं है, प्रभु वाला है। जैसे रिक्शा वाला को रिक्शा कह दिया जाता है, वैसे प्रभु वाला को प्रभु कह दिया जाता है, प्रभु से उसका संबंध है, इसलिए प्रभु या भगवान या भगवान। तो व्यासदेव ज्ञान आदि में परिपूर्ण है, परफेक्ट ज्ञान रखते हैं भगवान के विषय में, वो बद्रिकाश्रम के निवासी हैं। तो ऐसे सर्वसमर्थ ऋषि देवर्षि नारद के जाने के बाद क्या किए, तस्य नारदस्याभिप्रेतम श्रुतवान सन। और नारद जी के अभिप्राय को तो सुन लिए कि नारद जी बताना क्या चाहते हैं, तो आगे जिज्ञासा है कि व्यासदेव क्या किए, नारद जी के उपदेश के अनुसार भक्ति प्रारंभ किए या भक्ति से युक्त कोई ग्रंथ का प्रणयन किए, यह जिज्ञासा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस अध्याय को एक श्लोक में लिखते हैं, एक श्लोक में संक्षेप में, सप्तमे सर्वशास्त्रार्थम समाधौ व्यास यक्षतः ब्रह्मास्त्रस्योपसंहारो द्रोणै दण्डस्य कथ्यते। इस सप्तमे अध्याय में सर्वशास्त्र के अर्थ को व्यासदेव समाधि में, समाधि के द्वारा समझे, देखे। सर्वशास्त्रार्थम सभी शास्त्रों के वास्तविक अर्थ को, वास्तविक लक्ष्य को समाधौ व्यास यक्षतः, व्यास देव समाधि में देखे। सारे शास्त्रों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, समस्त वेदों का एकमात्र प्रतिपाद्य वेद्य जानने लायक वस्तु मैं हूँ, भगवद गीता में भगवान कहते हैं। ऐसे वेद प्रतिपाद्य श्री भगवान को समाधि में व्यासदेव देखे, इस अध्याय के शुरू में वर्णन है। और फिर ब्रह्मास्त्रस्य पसंहारो, ब्रह्मास्त्र के संहार के द्वारा द्रोणई, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वस्थामा, पांडु पुत्रों की, पांडवों के पुत्रों की हत्या किए, द्रौपदी के पुत्रों की हत्या किए, और उनके दंडश्च कथ्यते, उनको अर्जुन के द्वारा दंड दिया गया, इसका वर्णन है। इस अध्याय में तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है, एक व्यासदेव के समाधि में भगवान का दर्शन, भगवान के दर्शन के साथ भगवान के पृष्ठ भाग में माया का दर्शन, और भगवान के अत्यंत प्रिय जीव माया के द्वारा त्रसित है इसका दर्शन, किस रूप में जीव माया के द्वारा परेशान है, माया का वास्तविक कंडीशन, माया के द्वारा जीव की वास्तविक कंडीशन क्या है, वो किस रूप में फंसा हुआ है, जीव के वास्तविक दुख को समझना व्यासदेव समाधि में देखे। इसके बाद उस माया से पार होने के लिए उचित चिकित्सा के रूप में श्रीमद् भागवत का प्रणयन, यही एकमात्र उपाय है, भवरोग की एकमात्र औषधि है, इस रूप में विचार करके भागवत की रचना। तो भागवत की रचना के भूमिका में दो महापुरुषों की चर्चा हुई, परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के। तो सुखदेव गोस्वामी के स्थिति का वर्णन भी है संक्षेप में, किस तरह से इन्होंने भागवत को ग्रहण किया, और फिर महाराज परीक्षित किस स्तर के व्यक्ति हैं जो भागवत को ग्रहण किए, इसका भी वर्णन है। तो इसके वर्णन के क्रम में पांडवों के पुत्रों की अश्वत्थामा के द्वारा हत्या का भी वर्णन है। शौनक जी के प्रश्न के उत्तर में सुत गोस्वामी बतलाते हैं, और उस हत्यारा अश्वत्थामा को जान से मारने की प्रतिज्ञा करने वाले अर्जुन उसको पकड़ कर भी मारे नहीं, बल्कि उसको अरेस्ट करके शिविर में लाए और अपने पुत्र के हत्यारे अश्वत्थामा का दर्शन करने के बाद भी महान हृदया द्रौपदी के उद्गारों का वर्णन है। द्रौपदी मारने के पक्ष में नहीं है, इसका वर्णन है। और श्री भगवान ऐसे अतताई की हत्या और ब्राह्मण की हत्या किसी अवस्था में नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की दोहरी वैदिक सिद्धांत को प्रतिपादित करके अर्जुन को भ्रम में डाल दिए। ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में नहीं मारा जा सकता और अतताई को किसी अवस्था में छोड़ा नहीं जा सकता। फिर इस पर विचार करके अर्जुन ने उचित ढंग से अश्वत्थामा को दंडित किया, इसका वर्णन है। तो ये एक श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर लिख दिए कि सातवें अध्याय में व्यास की समाधि, ब्रह्मास्त्र के संहार द्वारा द्रोणी का वर्णन, किस प्रकार वो ब्रह्मास्त्र का संहार किया और अर्जुन उसका प्रतिकार किए, और फिर द्रोणी को दंड का वर्णन। तो फिर आगे के श्लोकों में सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं। एक श्लोक में प्रश्न है कि नारद जी के जाने के बाद व्यास जी क्या किए, तो उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सूत उवाच, ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्रासैति प्रोक्त ऋषीणाम शत्रवर्धन तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी संडमंडिते आसीनोपस्पृश्य परिदधौ मनः स्वयं। दो श्लोकों का अन्वय एक साथ है, इसका अनुवाद एक साथ हुआ है, दूसरा और तीसरा श्लोक। सूत गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम पश्चिमे तटे ऋषीणाम सत्यवर्धन सम्याप्रास इति प्रोक्तम आश्रमः। ब्रह्म नदी मतलब गंगा सरस्वती के पश्चिम तट पर ऋषियों के सत्र का वर्धन करने वाले सम्याप्रास नामक व्यासदेव का आश्रम था। उस आश्रम में व्यास तस्मिन् बदरी संडमंडिते स्वे आश्रमे आसीन, अपने उस आश्रम में जो बद्री वन में उपस्थित है बद्रिकाश्रम, वहाँ उपस्थित हुए और फिर स्वे आश्रमे आसीन अपने अद्वितीय आश्रम में बैठकर अपह उपस्पृश्य जल से आचमन किए अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान किए, और फिर स्वयं मनः पणि दधौ और स्वयं ही अपने आप अपने मन को समाधि में स्थिर कर लिए, एकदम समाधि में बैठ गए। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ आचार्य लोग करते हैं, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्रह्म नद्याम ब्रह्म दैवत्यायाम ब्राह्मणी आश्रितायाम च, कहते हैं वो ब्रह्म नदी का अर्थ है वह नदी जहाँ बड़े बड़े ब्राह्मण तपस्या करते थे, वह स्थान जिस नदी के तट पर बैठकर बहुत तेजस्वी ब्राह्मण तपस्या करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे, भगवान में अपने चित्त को लगाते थे, अथवा जो भगवान के चरण से निकल कर बहती हैं, अथवा ब्रह्म नदी का माने वेद ब्राह्मण तपस्या से समन्वित नदी जिसके तट पर वेदों का अध्ययन किया जाता है, ब्राह्मण लोग निवास करते हैं, और जहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करते हैं जो भगवान से संबंध रखता है। चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं वेद तत्वम तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रह प्रजापति इति अमर, अमर कोश से उद्धृत करके चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ब्रह्म शब्द का अनेक अर्थ है, वेद, ब्राह्मण और तपस्या और बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि। तो वेद तत्वम तपो ब्रह्म, ब्रह्मा विप्र प्रजापति इत्यमर, अमर कोश में ऐसा है। तो ऐसे ब्रह्म नदी है, गंगा या सरस्वती, जमुना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इन नदी के तट पर अपने आश्रम के किनारे बैठकर, और उनके आश्रम का नाम है सम्याप्राश, सम्याप्राश, सम्याप्राश का अर्थ है सांसारिक कामनाओं को, सांसारिक वासनाओं को, सांसारिक दुखों को पूर्णतः दबा देने वाला स्थान। वह आश्रम ऐसा था कि वहाँ केवल भजन होता था, कोई मानसिक टेंशन नहीं, सम्याप्राश। तो उस स्थान का महत्व है, कभी कभी किसी स्थान का इतना महत्व होता है कि वहाँ पर ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप भजन होने लगता है। जैसे ब्रजमंडल, वृंदावन या बद्रिकाश्रम, इसके साथ और भी धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र और धार्मिक स्थल है, वहाँ पर स्वाभाविक धर्म कर्म किए जाते हैं या बहुत से लोग किए हैं। वर्तमान में मान लीजिए नहीं भी हो रहा है, तो पहले उस स्थान में ऐसे धर्मानुष्ठान हुआ है जिससे वह स्थान पवित्र हो गया है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, जैसे सूर्योदय के होने के पहले भी प्रकाश आ जाता है, या सूर्यास्त के बाद भी कुछ देर तक प्रकाश रहता है। तो एक बहुत पहले कल्याण पत्रिका में एक लेख पढ़ा था, और एक महात्मा से उसको दोबारा सुना भी, कि एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ जा रहे थे रास्ते में, तो एकाएक नंदीश्वर से उतर गए, अपने सवारी नंदीश्वर जी से, और उतर करके एक स्थान पर लौटने लगे जमीन पर। तो पार्वती जी पूछती है कि यहाँ क्यों लौट रहे हैं, तो कहते यह जगह बहुत पवित्र है, इसके रज से हम पवित्रता लाभ करना चाहते हैं। तो क्यों, इस जगह पर क्या हुआ था, इसका क्या महत्व है? तो कहे कि 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा भजन किए थे, इसलिए यह जगह पवित्र हो गया है। तो कहीं 10,000 वर्ष पहले किए थे, अब तक पवित्र है? कहते अब तो बहुत कम टाइम है, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक यह जगह पवित्र रहेगा, क्योंकि उसने इतना पवित्रता पूर्वक भजन किया है कि यह जगह पवित्र हो गया है। कि अच्छा, तो वो भी प्रणाम की, फिर चल दिए। ठीक उसी दिन दूसरे जगह पर फिर उतरे और वहाँ भी प्रणाम करके उस जगह पर लौटने लगे। तो कहे यहाँ कौन भजन किया है? तो कहे यहाँ किया नहीं है, आगे 1,000 वर्ष बाद में यहाँ एक भक्त भजन करेगा। तो कहते तो करेगा, इसके पहले पवित्र हो गया? तो कहे हाँ, जैसे सूर्योदय होने के कुछ समय पहले प्रकाश आ जाता है, वैसे इस जगह की पवित्रता हो गई है, यहाँ भजन करेगा, इसी जगह का महत्व है। आप भगवद गीता के प्रथम श्लोक में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि धृतराष्ट्र जिज्ञासा कर रहा है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय से जिज्ञासा करता है कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हमारे और पांडु के पुत्र जो उपस्थित हुए हैं युद्ध की कामना से, क्या हुआ, क्या हुआ? युद्ध की इच्छा से गए हैं तो युद्ध होगा, और क्या होगा? तो उसके मन में धकधकी है कि हमारे पुत्र अधार्मिक हैं और पांडु पुत्र धार्मिक हैं, लेकिन युद्ध का स्थान गलत सिलेक्शन हो गया, वो धर्म क्षेत्र है, वहाँ तो धर्म की विजय निश्चित होगा। संजय, निश्चित धार्मिक लोग जीतेंगे, क्योंकि वह क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र कहकर नहीं संतोष कर पाया धृतराष्ट्र। कुरुक्षेत्र में उपस्थित हमारे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया इतना कह सकता था, लेकिन कुरुक्षेत्र कहते ही उसके हृदय में एक धकधकी आई कि कुरुक्षेत्र साधारण स्थान नहीं है, वो धर्म क्षेत्र है। वहाँ तो बड़े से बड़े पापी दुराचारियों का पाप समाप्त हो जाता है। 21 बार क्षत्रियों का वध करने वाले परशुराम को उन क्षत्रियों के हिंसा का पाप उसी कुरुक्षेत्र में समाप्त हुआ। वो इतना पवित्र है, भगवान परशुराम उस क्षेत्र में स्नान करके यज्ञ करके अपने हत्या का पाप धोए, इतना पवित्र है। तो उस धर्म क्षेत्र में उपस्थित हुए हमारे आधार्मिक दुर्योधन आदि पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हो गए हैं, तो अब क्या होगा? होगा क्या? मन में तो भय है कि निश्चित हारेंगे। तो बताओ क्या रिजल्ट हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होते ही शुरू में ही बोल्ड हो गए कि अभी बचे हैं। क्या हुआ? किसकी विजय हुई? विजय तो निश्चित पांडवों की होगी, मन में है। इसलिए स्थान के महत्व से धृतराष्ट्र भयभीत हो गया। वहां निश्चित धर्म का विजय होगा। तो सत्रवर्धन सम्यप्राश सत्रवर्धन, सत्यवर्धन का अर्थ है जहां लीला कथा का सत्र सतत चलता रहता है। सत्र का मतलब सेशन, 3 दिन का 5 दिन का 7 दिन का 9 दिन का 15 दिन का 1 महीना का जो सेशन चलता है, सत्र चलता रहता है। वहां भगवान की लीला कथा होती है, बड़े बड़े साधु संत सत्संग करते हैं। वह स्थान केवल भजन के लिए है, बद्रिकाश्रम, जहाँ पहुँच कर कोई अब शहरों जैसा विषय भोग बद्रिकाश्रम में क्या भोगेगा? वो हिमालय की घाटियों में चढ़ने में ही नानी मर जाएगी, वहाँ भोग के समान क्या जुटाएगा? बर्फ के बर्फीले जगह पर जहाँ केवल भजन किया जा सकता है और कुछ नहीं। आज भी वहाँ विषय भोग के वस्तु बहुत कम है, केवल तपस्वी लोग पहुँचते हैं। सत्यवर्धन है, सत्रवर्धन। सत्यवर्धन का अर्थ कि अगर कोई कुछ आध्यात्मिक अनुष्ठान करना चाहता है तो उसमें वृद्धि होती है, कई गुना होकर मिलता है। अगर वहाँ कोई थोड़ा सा पुण्य कर्म करता है तो हजारों गुना होकर प्राप्त होता है सत्यवर्धन। और स्वाभाविक वातावरण का स्थान का ऐसा महत्व है कि वहाँ सहज भगवान में मन लगता है। रामचरितमानस में वर्णन है बालकांड में शुरू में ही कि एक बार देवर्षि नारद घूमते हुए बद्रिकाश्रम में गए, तो वहाँ पर सुंदर हिमालय के गोद में बद्रिकाश्रम के पावन स्थल पर पहुँचकर उनका मन भजन में लग गया। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, हिमालय के बद्रिकाश्रम के पास एक गुफा दिखाई दी, वही व्यास गुफा। और बह समीर सुरसरी सुहावनी, वहाँ पर गंगा का सुंदर जल बह रहा था। तो आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अतिभावा। देव ऋषि का मन बहुत प्रसन्न हुआ देखकर, भजन का वातावरण बड़ा सुंदर है। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा। देखे बड़ी सुंदर वन है, बहुत सुंदर गंगा है, बड़ी शांत वातावरण है। तो भगवान विष्णु के चरणों में इनका मन सहज लग गया। भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधा, आ सहज विमल मन लगी समाधा। कहते हैं कि सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधि, वहाँ भगवान का स्मरण करने लगे तो दक्ष के श्राप का कोई असर नहीं हुआ। अब वहाँ महीनों रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वह धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर दक्ष का श्राप काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ श्राप गति बाधि, श्राप की गति बाधित हो गई, कुछ नहीं हुआ। असहज विमल मन लगी समाधि, स्वाभाविक भगवान में मन लग गया, समाधि में बैठ गए। और बैठ गए तो एक दिन दो दिन तीन दिन नहीं, महीनों समाधि में एकदम आनंद में बैठ गए देव ऋषि। तो देव ऋषि नारद के समाधि को देखकर इंद्र घबरा गया, अरे घूमने वाला जहां तहां ये समाधि में बैठ गया, ऐसा क्यों हुआ, लगता है कि स्वर्ग चाहता है, कहीं कोई शुभ कर्म पुण्य कर्म यज्ञ तपस्या कोई ज्यादा मात्रा में करने लगता है तो इंद्र घबरा जाता है कि हमारी कुर्सी हिल जाएगी, लगता है कि हमारा इंद्र पद छीनना चाहता है। गोस्वामी तुलसीदास भक्ति के पक्षधर हैं, देवर्षि नारद के शुद्ध समाधि को समझ रहे हैं, इसलिए इंद्र के क्रिया मुद्रा पर इनको क्षोभ हो गया, इनको थोड़ा सा भीतर मन में क्रोध हो रहा है। तो इंद्र की स्थिति का वर्णन करते हैं, जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक इव सबहि डेराही, जो कामी है लोभी है वो इस संसार में सब जगह डरता है, सबसे डरता है, कोई देख न ले, कोई चोर किसी के संपत्ति को चुराता है तो भयभीत रहता है कोई हमारी चोरी को देख न ले, कोई कामी कामना से कामुकता से व्यवहार करता है तो कुटिल काक इव सबहि डेराही, जैसे कौआ सबसे डरता रहता है वैसे लंपट और लोभी व्यक्ति डरता है। अब एकदम भयभीत हो गया कि हमारा आसन छिन जाएगा, तो फिर एक दोहा कहते हैं, बड़ा अद्भुत दोहा, सुख हार ले भोग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले ही जन जान जड़ा तिमि सुरपति हीन लाज। कहते हैं कि एक सूखा हार चबाने वाला स्वान कुत्ता जिसमें कोई मांस खून नहीं है, मरे हुए पशु का हार चबा रहा है, उसी को चूस रहा है, उस हार को चूसने से उसके दांत थोड़ा हिल जाते हैं और उसी दांत में से थोड़ा रस निकलता है तो समझता है हार से रस मिल रहा है, तो सूखा हार चबा रहा है, तब तक उधर से मृगराज सिंह आ रहा है, सिंह अपनी मस्ती में आ रहा है, तो सिंह को देखकर कुत्ता समझा कि वो भी हिंसक प्राणी है तो हमारे हार को छीन लेगा, इसलिए उस हार को ले जाकर झाड़ी में छिपाता है कि नहीं तो सिंह छीन लेगा। तो कहते हैं छीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति हीन लाज, उसी प्रकार उस कुत्ता को ज्ञान नहीं है कि वो मृगराज सिंह किसी मरे हुए पशु को नहीं खाता, जब तक अपने हाथ से शिकार नहीं करता वो उपवास भले मर जाएगा लेकिन वह मरे हुए पशु को या किसी दूसरे के मारे हुए पशु को नहीं खाता, भले अपने हाथ से मार देगा तो उसको तीन चार दिन खाता रहेगा, किसी भैंस को गाय को या बैल को या बड़ा हरिण को सुअर को जब मारता है तो मार करो दो तीन दिन खाता है, लेकिन जब तक अपने हाथ से शिकार नहीं करता वह मरे हुए पशु को या किसी दूसरे के मारे हुए पशु को नहीं खाता, इस बात का ज्ञान कुत्ता को नहीं है, कुत्ता समझता है कि हमारा हार छीन लेगा इसलिए छिपा रहा है। तो छीन ले जन जान जड़, हमारा राज सिंहासन त्रिलोकी का राज छीन लेगा यह जानकर सुरपति इंद्र घबरा गए, तिमि सुरपति हीन लाज, सुरपति इंद्र को थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है कि अब भगवान के भक्ति में समाधि में इनका चित लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार के सुख की आवश्यकता नहीं, स्वर्ग क्या चीज है, वैकुंठ के संपदा को भी ठुकरा देते हैं, मोक्ष तक को ठुकरा देते हैं, दिये मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जना, देने के बाद भी नहीं लेते हैं वैकुंठ के संपदा को क्योंकि उनको भगवान की सेवा चाहिए, नहीं लेते भगवान। तो यहाँ तक कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमारे भक्त यदि कुछ भी चाहें तो उनको प्राप्त हो सकता है, कुछ भी, स्वर्ग की संपदा, पाताल की संपदा, पृथ्वी की संपदा, वैकुंठ या जो कुछ चाहिए हमारे भक्त के लिए सुलभ है, लेकिन वे लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो मेरी सेवा चाहिए, मेरी प्रेमा भक्ति चाहिए, इसलिए प्रार्थना करते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि भवताद भक्ति रहे तुकी तोई। हे नाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझको बहुत लोगों का सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझको फॉलोअर की आवश्यकता नहीं, मुझको सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए अथवा बहुत अलंकार और चातुर्यपूर्ण कविता नहीं चाहिए जहाँ लोग वाह वाह कमाल कर दिया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कवि सम्मेलन में आप लोग देखे होंगे कि कवि लोग स्टेज पर एक दो वाक्य सुनाते हैं तो अपेक्षा रखते हैं कि वाह वाह लोग कहें। तो सुंदरी कविता, कभी कभी इस श्लोक का अर्थ कविता की विशेषता में सुंदरी कहा गया है, और कोई कोई आचार्य कविता को अलग और सुंदरी को अलग अर्थ करते हैं। सुंदरी माने जीवती स्त्री, और दूसरा अर्थ करते हैं कि कविता स्त्रीलिंग है और कविता की विशेषता है सुंदरी, अलंकार युक्त कविता, जिस कविता में वाहवाही मिल जाए, वाह वाह कमाल कर दिया। कुछ कवियों से मुझे संपर्क है बनारस के तरफ, तो एक बार कवि सम्मेलन में वाहवाही सुनकर मैं एक कवि से पूछा कि सचमुच चमत्कारी कविता होता है, ऑडियंस वाह वाह करे या ना करे, स्टेज पर बैठे हुए कवि लोग तो जरूर कर देते हैं, तो क्या बात है, क्यों करते हैं? कहते हैं कवियों का एक दोष है, वो अपनी कविता की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए दूसरा करे या ना करे हम लोग आपस में कर लेते हैं, वाह वाह कमाल कर दिया। तो इस तरह से कविता अलंकारिक हो और चित्त स्पर्शी हो तो लोग उसकी सराहना करते हैं, वाह। तो मुझको इस तरह वाहवाही वाली कविता की आवश्यकता नहीं है, विद्वता की आवश्यकता नहीं है। तब आपको क्या चाहिए? जब धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, कविता नहीं चाहिए, तो आप मुक्ति चाहते हैं क्या? तो कहते हैं ना ना, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझको बार बार जन्म होना चाहिए, मैं मुक्त होना नहीं चाहता, और बार बार जन्म लेने के बाद हे नाथ आपके चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति हो, ऐसी भक्ति जिस भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके लिए मैं आपका भजन करूं और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे महान भक्त हुए हैं भागवत में। आप प्रहलाद महाराज का नाम सुने हैं? प्रहलाद महाराज से जब नृसिंह देव कहने लगे कि बेटा प्रहलाद, तुमको जो चाहिए मांग लो, मैं एकदम प्रसन्न हूँ तुम पर और कुछ देना चाहता हूँ, तो प्रहलाद महाराज कहे कि प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। कहे नहीं नहीं प्रहलाद, मांग लो, तुम बहुत अनन्य अनन्यतापूर्वक निष्ठापूर्वक मेरा भजन किया, मेरा स्वभाव है कुछ देना चाहता हूँ, तुम मांगो मांगो मांगो बार बार कहने लगे। तो कहे प्रभु जब आपका स्वभाव ही है देना तो कुछ दे ही दीजिए, तो मैं मांग लेता हूँ। तो कहे हाँ हाँ मांगो मांगो। तो कहे प्रभु मुझे आप कृपा करके ऐसी शक्ति दीजिए कि कभी भी किसी भी वस्तु की कामना मेरे मन में ना हो, केवल मैं आपकी भक्ति आपके लिए करूँ, मेरे मन में किसी प्रकार की कामना ना हो। नृसिंह देव एकदम चकित हो गए, ये भी कोई वरदान है, निष्कामता का वरदान मांग लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप मुझको नीरा बनिया समझते हैं क्या? मैं व्यापार करने चला हूँ कि थोड़ा सा जप किया, कुछ नाम लिया, प्रणाम किया, तो उसके बदले में सौदा कर रहा हूँ, कुछ चाहिए? मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों में हेतु की भक्ति, बिना हेतु के बिना कारण के तत्सुख सुखित्वम, यह शुद्ध भक्ति चाहिए, आपको प्रसन्न कर सकूं बस। हे मेरे नाथ, हे मेरे ईश्वर, प्रभुपाद प्रार्थना करते हैं, हे मेरे गॉड, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके संदेश को लोगों को मनवा सकूं, लोग आपकी बात मेरे मुख से समझ कर सुन कर समझ जाएं कि भगवद गीता में क्या कहा गया, मैं इसको मनवा सकूं, बस केवल यही प्रार्थना है। इसको कहते हैं अहेतुकी भक्ति, भगवान से प्रार्थना किया जाए लेकिन भगवान के लिए भगवान से प्रार्थना। तो नृसिंह देव तो अब अपने वचन में बंध गए थे, कहे ठीक है तथास्तु, फिर सोच लो और कुछ चाहिए। तो अब तो कुछ चाहिए नहीं, निष्कामता का वरदान तो मांग ही लिए, लेकिन फिर रुक करके प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नृसिंह देव, एक प्रार्थना और है आपके चरणों में। हमारा पिता आपके प्रति, आपके भक्तों के प्रति बहुत अपराध किया, उस अपराध के कारण वह नरक जा सकता है, कृपा करके आप उसको बचा लीजिए, उसको नरक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी है वो मेरा बाप है, उसका अधोगति नहीं होना चाहिए। तब नृसिंह देव कहते हैं कि त्रिसप्त भी पिता पुत्र, हे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा पुत्र जिस वंश में जन्म ले ले तो 21 पीढ़ी के लोग नरक से बच जाएंगे, उनका ऊर्ध्वगति होगा, उनकी अधोगति नहीं होगी। तुम्हारे जैसे पुत्र जिस वंश में जन्म ले ले उनके 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। एक आचार्य तो कहते हैं कि नृसिंह देव कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारा पिता तो अभी दूसरे पीढ़ी में है, उसकी बात क्या करते हो? तुम्हारे भजन के प्रभाव से हिरण्यकश्यपु, उसके पिता कश्यप, कश्यप के पिता मरीचि, मरीचि के पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता मैं, तुम्हारे भजन के प्रभाव से मेरा उद्धार हो गया। अभी तो 5 पीढ़ी ही है, भगवान, इसके बाद ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद। तो हे प्रहलाद, अभी 21 पीढ़ी तो पूरा भी नहीं हुई, तुम्हारे भजन के प्रभाव से ऊपर के 5 पीढ़ी और अभी नीचे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो गया, तुम्हारे पुत्र विरोचन, बलि आदि सबका उद्धार। मैं तुमको वचन देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे वंश में उत्पन्न किसी भी असुरों को, चाहे वो कुछ भी कर दे, मैं अपने हाथों से वध नहीं करूँगा। ऐसे फंस गए नृसिंह देव इतना खुश हो गए प्रहलाद पर कि किसी का वध नहीं करने का वचन दे दिए। और जब बाद में बलि महाराज के विशाल ऐश्वर्य से इंद्र घबरा गए, और उनकी माता अदिति जब भगवान के चरणों में प्रार्थना की, तो भगवान जब प्रकट हुए अदिति के सामने तो कहते हैं कि माता जी, असंभव मांग है, मैं बलि के प्रति कुछ नहीं कर सकता, बलि से मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम हमारी भजन किए हो तो कुछ उपाय तो जरूर करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बेटे को स्वर्ग दिलवा दूंगा, लेकिन बलि से बिना युद्ध किए कोई उपाय करूंगा। क्या उपाय करेंगे, कुछ बता सकते हैं? कहें कि ये गोपनीय बात है, सबसे कहने लायक नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ, तुम अपने पति से भी मत बताना, कश्यप जी से भी, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और बलि से भिक्षा मांग करके या स्वर्ग इंद्र को दूंगा। तो भगवान अपने प्रतिज्ञा में बंध जाने के कारण बलि से युद्ध नहीं किए, बल्कि भिक्षा मांगे और इंद्र को दे दिए स्वर्ग। तो इस तरह से यह स्थिति है, व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो कुछ नहीं चाहता है, देवराज इंद्र को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उधर उनको, सॉरी, देवर्षि नारद को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंद्र के मन में है कि स्वर्ग लेना चाहता है, उनको शुद्ध भक्ति में समाधि लग गई। तो ये है सत्यवर्धन का अर्थ, मनः प्रणी दधऊ, समाधि द्वारा मन को एकाग्र करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करने लगे। भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणिहिते मले, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयम्। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयम्। तो भक्ति योगे न मनसि सम्यक प्रणिहिते मले, भक्ति योग के प्रभाव से व्यासदेव का मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। अमले प्रणिहिते, विशुद्ध मन होकर समाधि में लग गया और उस मन से पूर्णम पुरुषम अपश्यत, पूर्ण पुरुष को देखे और फिर तदपाश्रय मायम अपश्यत और उनके पीछे माया का दर्शन किए। पूर्ण पुरुष या परम पुरुष कहते हैं भगवान को, परम पुरुष। परम पुरुष मतलब जिनसे बढ़कर कोई पुरुष न हो, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, प्रभुपाद के शब्दों में जिनसे बढ़कर कोई दूसरा न हो, सुप्रीम। तो वह सुप्रीम पर्सनालिटी कौन है? श्री कृष्ण, श्री भगवान, ईश्वर परम कृष्ण, सचिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम, वह है परम पुरुष। और ऐसे परम पुरुष की आराधना करने का सलाह शास्त्र देता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दूसरे स्कंद में, जब सुखदेव गोस्वामी अन्य देव उपासना की चर्चा करने लगे कि शिव जी की उपासना करने से प्राप्त होगा, पार्वती जी की उपासना से यह प्राप्त होगा, इनके उपासना से यह, इनके उपासना से यह, तो सोचने लगे मैं कहाँ फंस गया, तो बहुत भारी लिस्ट बतलाना पड़ेगा, पुत्र प्राप्ति के लिए, पत्नी प्राप्ति के लिए यह करो, विद्या प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, क्या क्या बताऊंगा, ये तो लोगों की भिखमंगी तो बहुत लंबी है, एक चीज दे दो तो दूसरा मिले चाहिए। अभी अभी पत्नी मिल गई तो पुत्र बाकी है, पुत्र मिल गया तो अभी धन बाकी है, बहुत चीज बाकी रह जाता है। तो देव उपासना की लिस्ट बताने लगे सुखदेव गोस्वामी, तब कहे कि अरे इसको खत्म करना चाहिए, इससे समस्या दूर नहीं होगी। तब कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धि, तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम। कहते हैं कि अगर मन में कामना नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी परम विरक्त चूड़ामणि आत्मा रामस्य मुनय निर्ग्रंथा पिरुक्रमे कुर्वंती हेतु किम भक्ति मिथम भूत गुणो हरि ही। कुछ नहीं चाहिए, पूरे संसार से विरक्त है ऐसे व्यक्ति को, अथवा सर्व कामेभ्यो सभी प्रकार की कामना है, किसी भी प्रकार के मन में कामना है, तब भी, अथवा मुक्ति की कामना है, अकाम सर्व कामेभ्यो मोक्ष काम उदारधि, अगर मुक्ति की कामना है किसी भी स्तर का व्यक्ति, उदारधि उदार बुद्धि वाला व्यक्ति, तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम परम, वह तीव्र भक्ति के द्वारा श्री असली भगवान परम पुरुष कृष्ण का भजन करता है। करना चाहिए, अगर कुछ चाहिए तब भी, नहीं चाहिए तब भी, परम पुरुष भगवान का भजन करना चाहिए, सारे कामनाओं की पूर्ति भगवान कर देंगे। तो चित्त निश्चल हुआ, इसका कारण था कि भक्ति योग के द्वारा सुनिर्मल चित्त में परिपूर्ण परम पुरुष श्री कृष्ण का दर्शन हुआ व्यासदेव को। पूर्ण पुरुष कहने का मतलब कि श्री कृष्ण जिनका परिवर्तित सप्तमे श्लोक में वर्णन है, कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुषे, परम पुरुष कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो उस सतवें श्लोक में आने वाले परम पुरुष का दर्शन किए, दर्शन किए और उनसे सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाता है उनकी भक्ति से। और कहीं कहीं पाठ भेद है, जो बंगला के भागवत है उसमें पूर्व पुरुषम कहा गया है, पूर्ण पुरुषम या पूर्व पुरुषम, तो दोनों का अर्थ किया गया है। पूर्ण पुरुष माने एकदम सुप्रीम पर्सनालिटी, अब पूर्व पुरुष का मतलब, पूर्व पुरुष कहने का मतलब कि मैं ही अकेला था, अहमेवा समेवा ग्रे, जब कुछ नहीं था तो उसके पहले मैं था, इसलिए मैं पूर्व पुरुष हूँ, और जब कुछ नहीं बचता है, सारा प्रलय में समाप्त हो जाता है, तो अवशेष के रूप में जो बचता है वो मैं हूँ, शेष मैं हूँ, सारा सृष्टि विनाश हो जाए, जो अकेला व्यक्ति बचे उसको शेष कहते हैं। और जब कुछ नहीं रहता और वही एकमात्र रहता है उसको पूर्व पुरुष कहते हैं। तो भगवान पूर्व पुरुष हैं और शेष पुरुष भी हैं, शेष भी वही हैं और पूर्व भी वही हैं। तो इस श्रुति वाक्य के अनुसार पुरुषों के पुरुषत्व में परम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, जो पूर्ण पद द्वारा या पूर्व पद द्वारा जिनको संबोधित किया गया है। तो पूर्ण पुरुष का मतलब कि सारा उनका अंश, कला, सब देवता, सब कुछ जिनके साथ हों, एकदम परफेक्ट ईश्वर। ऐसा नहीं कि अंश कला नहीं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, जितने अंश और कला उनसे निकलते हैं, सारे अवतारों के उत्स हैं, स्रोत हैं। तो इस प्रकार भगवान का दर्शन किए, और भगवान के दर्शन करने का मतलब कि उनके अंश, कला आदि सबका दर्शन किए। जैसे पूर्ण चंद्रमा के दर्शन में सारा दर्शन हो जाता है पूरा, एकम द्विज तीज आदि के चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दर्शन और एक साथ पूरा चंद्रमा का दर्शन। तो जैसे पूर्ण चंद्र देखने का मतलब चंद्रमा की कांति, उनका अंश, कला यदि सबका दर्शन। इसके विपरीत धर्म विशिष्ट बहिरंगा शक्ति माया का दर्शन भी किए, जो उनको पिष्ट भाग में रहती हैं, भगवान के पीछे माया रहती है, मायाम चेती, माया का दर्शन किए। माया का दर्शन कहाँ किए? तदपाश्रयम। तदपाश्रयम मतलब बहिरंगा, बाहर पिष्ट भाग में, यह पूर्ण पुरुष के अप पश्चिम भाग में अवस्थित रहती है। तो इस माया का दर्शन किए। ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कहते हैं दूसरे स्कंद में कि माया भगवान के पिष्ट भाग में क्यों रहती है, क्योंकि भगवान के अत्यंत प्रिय जीवों को माया सताती है, दुख देती है, दंडित करती है, प्रभु मेरे कपटता को जानते हैं, ऐसे कहती हुई माया उनके दृष्टि पथ में आने में लज्जित होती है। यद्यपि वह भगवान की ही काम करती है, फिर उत्कृष्ट काम नहीं है, निकृष्ट काम है। मान लीजिए फांसी देने वाला जलाद निर्ममता के साथ किसी को पकड़कर फांसी पर झुला दे, तो स्वाभाविक जेंटिलमैन के, सज्जन पुरुष के दृष्टि में वो अच्छा नहीं माना जाता है। इस हत्यारे को थोड़ा भी विचार नहीं है किसी को मारने में, बस सीधे फांसी में झुला देता है। जबकि वह दोषी नहीं है, वह तो निर्णय करने वाला जज निर्णय करता है, उसका आदेश पालन करता है, फिर भी वह अच्छा नहीं माना जाता। तो उसी प्रकार माया जीवों को दुख देती है, भगवान के अंशभूत जीव माया के द्वारा सताए जाते हैं, इसलिए माया भगवान के सामने आने में लज्जित रहती है, बहिरंगा प्रकृति पीछे रहती है। तो क्या देखते हैं व्यासदेव? जया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। यया सम्मोहित जीव परह अपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। अद्भुत बात है, व्यासदेव देख रहे हैं जीवों की दुर्दशा को। जिस माया के प्रभाव से प्रेरित होकर स्वरूपतः अप्राकृत मायातीत भगवत अंश जीव, भगवान का नित्य सनातन अंश है, फिर भी अपने को तीनों गुणों से प्रभावित मायाधीन मानता है, यह जीव की दुर्दशा को व्यास जी देख लिए। जब तक रोगी के ठीक ठीक रोग का जांच नहीं होता, टेस्ट नहीं किया जाता, तब तक डॉक्टर को चिकित्सा में उत्साह नहीं होता, ठीक से चिकित्सा नहीं कर सकता। ठीक ठीक रोग का पता करने के लिए अनेक टेस्ट लिखता है, इसका सीटी स्कैन करा लो, खून जांच कराओ, ये करो वो करो, कई टेस्ट लिख देता है, इसके बाद समझता ओहो ये रोग है। तो जीव का रोग क्या है इसको देखते हैं समाधि में व्यास जी। देखते हैं यया सम्मोहित जीव, जिनके द्वारा यह जीव पूरा पूरा पकड़ में है माया के द्वारा, और पकड़ में होने के कारण आत्मानम त्रिगुणात्मकम परह अपि आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, वह स्वरूपतः अप्राकृत माया तीत होते हुए भी अपने को तीनों गुणों के कार्य देह मानता है, दैहिक बुद्धि है। वह नित्य चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश है, फिर भी अपने को देह मानता है, देह प्राकृत है। अपने को भारतीय, अपने को अमेरिकन, पाकिस्तानी, और अपने को हिंदू, मुसलमान, स्त्री पुरुष, तरह तरह का मानता है। मैं देह हूँ इस धारणा में पड़ जाता है, देहात्म बुद्धि हो जाती है, और तत्कृतम अनर्थम प्रतिपद्यते, और इसके कारण वह अनर्थ में फंस जाता है। देहात्म बुद्धि के कारण जीव को दुख होता है, संसार दुख रूप अनेक अनर्थों को प्राप्त करता है, आता है। मैं देह हूँ और देह मेरा भारतीय है, इसलिए क्रिकेट मैच में भारत को जीतना चाहिए, और छः छः घंटा मैच देखता है, देवताओं की प्रार्थना करता है, पाठ करता है, हवन करता है, बहुत बड़ा बड़ा खर्च करता है, किसके लिए? कि अज्ञान के पोषण के लिए। हम भारतीय हैं इसलिए हमारा भारत जीतना चाहिए, यह स्थिति हो जाती है। लोग इस तरह के अनर्थ में फंस जाते हैं और दुख होता है। तो माया किस प्रकार से जीवों को दुख देती है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, इस माया कृतम च जीवानम, व्यास जी क्या देखते हैं कि भगवान की माया जीवों को संस्थितिम अपश्यम इदम आह जयति जया सम्मोहितम जया सम्मोहित जीव। तो जीव की दुर्दशा को देखता है, देख रहे हैं व्यास जी, यया सम्मोहित स्वरूपा आवरणेन विक्षिप्त, स्वरूप का जो स्वरूपगत स्वभाव जो है, जो जीव का असली नेचर है, उस पर आवरण पड़ गया है, देख रहे हैं। वह स्वरूपतः कृष्ण का दास है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इस पर पर्दा पड़ गया और वो विक्षिप्त हो गया। परोपि गुणत्रयाद्य व्यतिरिक्तो अपि, वह अप्राकृत होते हुए भी अपने को मानता है कि मैं प्रकृति के गुणों से अभिभूत हूँ, प्रकृति के गुण उस पर प्रभावित हो जाते हैं। तत्कृतम त्रिगुणत्वा अभिमान कृतम अनर्थम च कर्तृत्वादिकम प्राप्नोति, तब वो अनेक प्राकृत कर्तव्यों में बंध जाता है। मैं भारतीय हूँ, मैं सूरत में जन्म लिया हूँ, इस परिवार में जन्म लिया हूँ, इस जाति में जन्म लिया हूँ, अब अज्ञान का इतना भारी विस्तार होता है कि जिस जाति में जन्म लिया वो जाति हमारा, जिस देश में जन्म लिया वो देश हमारा, अब अनेक कर्तव्यों के बंधन में फंस जाता है। हमारे जाति का कैंडिडेट खड़ा है तो गधा या घोड़ा है उसी को वोट देना चाहिए, कुछ भी हो, मूर्ख हो, नलायक हो, कुछ भी हो, यह अज्ञान छा जाता है। इस तरह के अनर्थ के कर्तव्य बढ़ जाते हैं, अज्ञान के कारण अनेक कर्तव्य लाद लेता है। मेरा एक कर्तव्य है, अरे इसको कैसे छोड़ सकता हूँ, जाति की बात है, परिवार की बात है, समाज की बात है, अनर्थ में पड़ जाता है। अर्थ का अर्थ है स्वाभाविक इच्छा, नेचुरल प्रवृत्ति, प्रिय वासना और सुख वासना। जीव के अंदर प्रिय वासना है, वो प्रिय वस्तु चाहता है, और वह प्रिय वासना जो है सुख स्वरूप है, सुख वासना, तो उसको चाहता है। ईश या अर्थ इस जीव, देखिए अर्थ क्या है, स्वाभाविक इच्छा। जीव की स्वाभाविक इच्छा क्या है, सुख वासना, प्रिय वासना। और ईश का अर्थ है जिसके आश्रय में माया रहती है, जो माया के कंट्रोलर है, मायाधीश। और जीव कौन है? तो जीव जो माया के वश में है उसे जीव कहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ करते हैं श्री भगवान के रूप गुण लीला माधुर्य वर्णन के लिए भगवत दर्शन अपेक्षणीय है। भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनके गुण उनके स्वरूप का दर्शन करके तब लिखेंगे भागवत। किंतु व्यासदेव माया का दर्शन क्यों किए, यह जिज्ञासा करते हैं चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान का दर्शन तो चलो ठीक है, उनको देखकर समझकर उनके विषय में लिखना है, लेकिन माया का दर्शन क्यों किए? तो इस प्रश्न की अपेक्षा से कह रहे हैं जया सम्मोहित जीव। माया के दो स्वरूप है उसको व्यासदेव समझे। माया के दो फेज है, एक को कहते हैं आवरणात्मिका और दूसरे को विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है जीव के ऊपर एक आवरण पड़ गया है जिसके कारण अपने स्वरूप का पता नहीं लगता। मैं कृष्णदास हूँ कि मैं किसी देश का, किसी जाति का या किसी स्त्री का दास हूँ, कुछ निर्णय ही नहीं हो पाता, पता नहीं वो क्या क्या है। एक जगह भूल जाने से कई जगह भूलना पड़ता है। वो अपने स्वरूप को भूल गया कि हम कृष्णदास नहीं हैं। यह स्वरूप का पता नहीं लगने देती है आवरणात्मिका। और दूसरा है विक्षेपात्मिका। विक्षेपात्मिका का अर्थ है देहात्म बुद्धि, विविध भोगों की वासना, भोग प्राप्त होने पर लोभ और न प्राप्त होने पर क्रोध। अगर हम कुछ चाहते हैं और उस चाहत के अनुसार प्राप्त हो जाए तो लोभ बढ़ जाएगा। चलो एक फैक्ट्री से दो फैक्ट्री चालू कर दिए, इसमें लाभ हो रहा है, अगर घाटा लग गया तब क्यों लगा? क्रोध होता है, इसने ठीक से नहीं किया, उसने नहीं किया, हमारे इलेक्शन जीतने में इसने बाधा डाला है, क्रोध हो जाता है। हार हो गया तो क्रोध है, और इलेक्शन जीत गए तो अभी विधायक से काम नहीं बनेगा, अभी मंत्री बनना बाकी है, मंत्री बन गए तो अभी चीफ मिनिस्टर बनना बाकी है, चीफ मिनिस्टर बन गए तो अभी केंद्र में तो बाकी ही रह गया, जब तक प्राइम मिनिस्टर बनना अभी बाकी ही है। तो इतना बाकी के टेंशन में क्यों पड़ते हो? पूछ लो ना, चीफ मिनिस्टर सुखी है उससे पूछ लो, प्राइम मिनिस्टर सुखी है? किसी भी स्तर पर गया हुआ व्यक्ति दुखी है। तो एक बार इतना दौड़ में होड़ में जाने की क्या जरूरत है, पता कर लीजिए। यह है विक्षेपात्मिका, जब चित्त में विक्षिप्त हो जाता है, विविध भोगों की वासना आ जाती है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जीव मचल उठता है। जिस माया के द्वारा मोहित होकर जीव अपने को त्रिगुण युक्त एक माइक प्राकृत जीव समझता है और उसको छोड़ना नहीं चाहता, इस दुर्दशा को व्यासदेव समझ गए। जीव का पोजीशन यह है, कहाँ शुद्ध सनातन भगवान का अंश, ममई वंशो, ममई वंशो जीव भूत जीव लोका, जीव भूत सनातन, ममई अंशो जीव लोका जीव भूत सनातन, जीव मेरा अंश है और यह सनातन है। जैसे भगवान सनातन है वैसे जीव सनातन है, और उसी प्रकार वैकुंठ का सुख प्राप्त करना जीव का स्वरूपगत धर्म है, अधिकार है, लेकिन उस अधिकार को खो चुका है। अर्थात जीव जिस जीव के लिए श्रीमद् भागवत की रचना करना है, उस जीव की दुर्दशा पर विचार किए, उसके लिए क्या करना है, उस जीव को माया इस प्रकार सता रही है, उस ऐसे माया के रोग से ग्रस्त जीव को किस प्रकार से उद्धार किया जाए, इसलिए रोगग्रस्त जीव को देख रहे हैं व्यासदेव। तो तब उनको समझ में आया कि ऐसे माया रोगग्रस्त जीव किस प्रकार भगवान के माधुर्य, उनके रूप गुण लीला माधुरी का स्वादन कर सकता है, और उस माधुर्य को प्राप्त करके वह अपने दुख से मुक्त हो सकता है। इस पर विचार किए। इसलिए माया और जीव के स्थिति की जानकारी अपेक्षणीय है। केवल भगवान के दर्शन से काम नहीं बनेगा, जीव का टेस्ट करना पड़ेगा वो किस पोजीशन में है। माया के स्वरूप का दर्शन किए, माया के द्वारा जीव के सताए हुए कंडीशन को देखे, तब तैयार हुए कि किस प्रकार इस कपटनी ठगनी माया से जीव को छुड़ाया जाए। सम्यक रूपेण मोहित होकर वह नित्य कृष्णदासत्व को भूल गया और भूल करके अपने निज स्वरूप का स्वादन न करके माया का दासत्व कर रहा है, कहाँ से कहाँ चला गया। इस स्थिति को अनर्थ कहते हैं। अनर्थ, अनर्थ मनुते अनर्थम। भक्ति के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वो अनर्थ है, ये समझ जाइए। यहां तक कि मोक्ष आदि भी अनर्थ है। अगर मैं कल बतला रहा था कि अर्थ धर्म काम, इसमें स्वसुख वासना है, हम धन जुटा लेंगे तो बेटर सुख भोगेंगे, कुछ धर्म कर लेंगे तो स्वर्ग में सुख भोगेंगे। अर्थ धर्म और काम, विविध इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो जुगाड़ करते हैं उसको काम कहते हैं। फर्स्ट क्लास एसी रूम हो, बढ़िया फर्नीचर हो, गद्दा हो, सोफा सेट हो, एसी कार हो, सारी सुविधा, फ्रिज मरीज, ये सारा भोग की सामग्री दी है। काम, निजे इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो जुगाड़ है उसको काम कहते हैं। तो ये काम है, तो काम है सुख प्राप्ति की कामना, इच्छा, स्वसुख वासना। और मोक्ष में क्या दोष है? स्व दुख निवृत्ति की वासना, अपना दुख निवारण हो जाए, यह है मोक्ष। हम इन दुखों से छुटकारा पा जाएं, इस झंझट से, इस जेल से मुक्त हो जाएं, इसको मोक्ष कहते हैं। तो ये भी अनर्थ है। स्वरूपगत चीज है कि कृष्ण की प्रीति, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करें। तो अब इन सब बातों पर विचार करके व्यास देव, अनर्थो पश्मम साक्षात भक्त योग मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। तो साक्षात अनर्थो पश्मम, अन्य किसी के सहायता की अपेक्षा किए बिना जो अपने प्रभाव से समस्त अनर्थों का विनाश कर सकती है, अधोक्षजे भक्ति योगम, भगवान कृष्ण में भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन इत्यादि अपश्यत। तब व्यास जी देख लिए कि केवल भगवान की भक्ति से ही जीव का अनर्थ दूर हो सकता है। विचार कर लिए, पूरा एक एक चीज का एनालिसिस किए, एक एक पॉइंट पर विचार किए, तब व्यास जी देख लिए कि केवल भगवान की भक्ति से ही जीव अनर्थ से मुक्त हो सकता है। अजानतः लोकस्य, लेकिन इस बात को संसारी लोग नहीं जानते हैं। अजानतः कौन? अजानतः लोकस्य, लोग, संसार के लोग इसको नहीं जानते हैं। और व्यासदेव विद्वान, लोकस्य अजानतः और विद्वान, व्यासदेव जानते हैं, संसारिक लोग नहीं जानते हैं लेकिन व्यासदेव जानते हैं। इसलिए व्यासदेव सात्वत संहिताम चक्रे, इस श्रीमद् भागवत संहिता की रचना किए, यह जानकर कि ये बेचारे जीव नहीं जान रहे हम क्यों दुखी हैं, इनका दुख का निवारण कैसे हो सकता है। इनके दुखों का निवारण तो निश्चित रूप से कृष्ण कथा से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। यह जानकर के व्यास देव ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। अनर्थम उपशमयति यो अधोक्षजे साक्षात भक्ति योगस्तम च अपश्यत। श्रीपाद श्रीधर स्वामी, एतत् सर्वं स्वयं दृष्ट्वा एवं अजानतो लोकस्य अर्थे सात्वत संहिता श्रीमद् भागवताख्यम चक्रे। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस बात को व्यास देव समझ गए कि इसी से हित हो सकता है, लेकिन बेचारे संसारिक लोग इस बात को नहीं जानते। तो दया से भर कर, अत्यंत करुणा से भर कर, भगवान व्यास देव ने भागवत की रचना किया। कृष्ण जब अपनी करुणा से अभिभूत हो जाते हैं तो जगत का हित करने का उपाय सोचते हैं, और उसी करुणा के परिणाम स्वरूप श्रीमद् भागवत की रचना हुई। लेकिन श्रीमद् भागवतम के रचना होने पर भी इसका प्रैक्टिकल रूप जगत में नहीं आया, लोग व्यवहारिक रूप से भागवत को नहीं अपनाए, तो साक्षात करुणा से अभिभूत होकर मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, प्रेम पुरुषोत्तम, करुणा पुरुषोत्तम होकर अवतार ले लिया। करुणा पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भक्ति की प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप देने के लिए करुणा पुरुषोत्तम स्वयं भक्त के रूप में आकर अवतार लिया, और भक्त के रूप में अवतार लेकर भक्ति के आचरण को जगत में स्थापित कर दिया। किस प्रकार मन कृष्ण में लगाना चाहिए, कैसे कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए, कैसे सारे कर्तव्यों को छोड़कर केवल कृष्ण को स्वीकार करना चाहिए, सारे भगवद गीता के ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए स्वयं भगवान भक्त बन गए। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, केवल प्रवचन से काम नहीं चलेगा। देख लिए भगवान कि इस प्रवचन का असर लोगों पर नहीं है, तो आए 16 वर्षीय पत्नी और 70 वर्षीय माँ को छोड़कर संन्यास ले लिए। यह है सर्वधर्मान परित्याज। देख लो दुनिया वालों, भक्ति के सामने किसी कर्तव्य का कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं। बहुत भारी कर्तव्य है कि 16 वर्षीय पत्नी का विवाह करके और उसे छोड़ देना, संन्यास ले लेना, और 70 वर्षीय माँ न पिता है न कोई भाई है, ऐसे माँ को छोड़कर संन्यास ले लिए। एकदम सर्वधर्मान परित्यज का व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप देकर करुणा पुरुषोत्तम आ गए, और आ करके दिन रात भजन, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगास पार्षदम, जगै ही संकीर्तना प्रायी जजंती ही सुमेधसा। कलयुग के धर्म वर्णन करते हुए करभाजन जी कहते हैं कि वह भगवान जिनके जिह्वा पर कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण यही वर्ण रहता है, और इनकी तिशा अकृष्ण होती है, काला नहीं गोरा होते हैं, और वो अपने पार्षद अंग और उपांग उनके पार्षद होते हैं, ऐसे प्रभु को कीर्तन यज्ञ के द्वारा आराधना की जाती है। और कौन आराधना करता है, डल माइंडेड लोग नहीं, इस संसार में बहुत बोका लोग हैं, मूर्ख लोग केवल कमाने खाने में जीवन बिता देते हैं, ऐसे डल माइंडेड इस भगवान को नहीं समझ सकते। इनको समझता है सुमेधसा, सुंदर मेधा वाला, जजंती ही सुमेधसा। प्रभुपाद जी कहते हैं गधे लोग नहीं समझते हैं, बुद्धिमान लोग समझते हैं। बुद्धिमान लोग कीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। तो ये करुणा पुरुषोत्तम करुणा से अभिभूत होकर अवतार ले लिए। तो तस्य श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती तस्य तद औषधम तदपि दृष्टम इत्याह, इस माया रोग से जीव का चिकित्सा कैसे की जाएगी, इसकी क्या औषधि है। तो अनर्थम उपशमम यति यस्तम भक्ति योगाख्यम अपश्यत, देख लिए केवल भक्ति योग माया रोग ग्रस्त जीव की जो औषधि है उसको भी देखे। अनर्थोपशमम, अनर्थ का उपशमन करने वाला। यहां दर्शन का क्रम इस प्रकार है, चक्रवर्ती ठाकुर समझा रहे हैं, आगे भगवान को देखे, पूर्ण परफेक्ट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का दर्शन किए गोलोक में, किस प्रकार भगवान अपने परिकरों के साथ, गोपियों के साथ, गोप सखाओं के साथ लीलायमान है, वही भगवान चतुर्विहु के रूप में किस प्रकार से जगत की सृष्टि करते हैं, वही कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही, और फिर वही भगवान प्रकृति के गुणों को स्वीकार करके विष्णु ब्रह्मा और शिव के रूप में जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। और इस तरह से सबको देखते हुए देख रहे हैं भगवान के स्वरूप को, मतलब पूर्ण परफेक्ट अद्वैत तत्व ब्रजेन नंदन का दर्शन किए। इसके बाद उनके अंश रूप पुरुषावतार, पुरुषावतार में तीन हैं, कारणोदक, गर्भोदक और क्षीरोदक। इसके बाद मनवंतरावतार, फिर जुगावतार, घोड़ावतार, लीलावतार, सारे अवतार क्रम को देख लिए, पूर्ण पुरुषम का यह अर्थ है। इसके बाद पृष्ठ भाग में बहिरंगा प्रकृति का दर्शन किए, जो जीवों को अपने प्रभाव से मोहित कर लेती है, और फिर अंत में जीव के दुर्दशा को देखे। जीव मोह से ग्रसित होकर सर्वापेक्षा महती चित शक्ति मुख्या भक्ति रूपा शक्ति को देखे। बाद में क्या देखते हैं लास्ट में, कि इस जीव के दुख निवर्तन करने में पूरा पूरा जीव के दुख को समाप्त करने में समर्थ है भगवान की अंतरंगा शक्ति का स्वरूप भूता भक्ति देवी, यही जीव को सुखी कर सकती है। इसके बाद अपने हित से अनभिज्ञ अनजान जीवों के लिए सर्व तत्व प्रकाशिका श्रीमद् भागवत नामक संहिता की रचना किए। तो अब भागवत की रचना कर दिए, इसकी बात कह करके सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह भागवत कितना समर्थ है। तो जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। इस श्रीमद् भागवत नामक संहिता के केवल श्रवण कर लेने मात्र से, केवल कान से सुन लेने पर, सूर्यमाणायाम, कभी कभी कोई कोई कथाकार या कोई सीरियस गंभीर भक्त लोग कह देते हैं कि केवल सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। कुछ नहीं, केवल सुनने मात्र से महाराज परीक्षित ने केवल 7 दिन सुना और कुछ नहीं किया और भगवान को प्राप्त किए। तो श्रूयमाणायाम केवल सुनने वाले, निश्चित रूप से सुनने वाला व्यक्ति परम पुरुषे कृष्ण भक्ति उत्पद्य थे, परम पुरुष कृष्ण में प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है। भक्ति का अर्थ यहाँ प्रेम है, वो प्रेमा भक्ति, प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है केवल भागवत के सुनने से। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, अनुसंगिक फल, तो शोक मोह भयापहा, यह शोक को, अज्ञान को और मोह को समाप्त कर देती है, सांसारिक दुखों का विनाश कर डालती है। संसार में जो शोक है, जो मोह है, अज्ञान है और जो भय है, उसको समाप्त कर देती है। श्रीमद् भागवतम का बहुत बड़ा प्रभाव है। महाराज परीक्षित 10वें स्कंद के 7वें अध्याय में जिज्ञासा करते हैं सुखदेव गोस्वामी से, जत श्रृणवतः अपयति रति वितृष्णा सत्वम च शुद्ध्यति अचिरेण पुंसः भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तत्एव हारम बद मनसे चेत। हे गुरुदेव, हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके भगवान की लीला को, बाल लीलाओं को सुनाइए। मानो सुखदेव गोस्वामी कहें कि क्यों इतना आतुर हो रहे हो, क्या बात है, क्यों इतना लालसा व्यक्त कर रहे हो, मैं कथा तो सुना ही रहा हूँ। कहते हैं कि हे भगवान, हे गुरुदेव, इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ा लाभ होता है। 5 महान इफेक्ट है, कथा सुनने का 5 प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं महाराज परीक्षित। 2 का नाश होता है और 3 की प्राप्ति होती है। कहते हैं यत श्रृणवतः, जिस भागवत की कथा सुनने से अपैति अरति अवितृष्णा, 2 चीज समाप्त हो जाती है। जो कथा के प्रति अरुचि है वो अरुचि चली जाती है, और जो भोग की लालसा है वो लालसा चली जाती है। भोगों की जो लालसा है वो लालसा समाप्त हो जाती है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कथा सुनता है तो निष्काम हो जाता है प्रहलाद की तरह, लेकिन जो कथा नहीं सुनता उसको बहुत कामना होती है, ये चाहिए वो चाहिए। भुक्ति मुक्ति सीधी कामी सकल अशांत, भोग प्राप्त कर लेने पर शांति नहीं मिलती और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भोग की कामना, मुक्ति की कामना, सीधी की कामना, विविध प्रकार की कामना व्यक्ति को अशांत कर देता है, लेकिन जब भक्ति प्राप्त होती है तो कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो वितृष्णा है, वितृष्णा का मतलब, तृष्णा का मतलब त्रास, प्यास, और वितृष्णा का मतलब विशेष रूप से त्रास। जब गर्मी के दिनों में कोई व्यक्ति लू से ग्रसित हो जाता है, धूप लग जाता है तो लू के प्रभाव से उसको प्यास लगती है और पानी पीने के बाद भी पीने की वासना समाप्त नहीं होती, थोड़े देर 10-10 मिनट पर प्यास लगता है, उसको कहते हैं त्रास। त्रास तो उसी त्रास को तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का मतलब कि प्राप्त कर लेने के बाद भी शांति नहीं, वितृष्णा, बार बार त्रास बढ़ता जाए, उसको कहते हैं वितृष्णा। तो जो वितृष्णा है, भोग की लालसा है, वो वितृष्णा समाप्त हो जाती है। और दूसरा काम क्या होता है कि कथा सुनने में जो अरुचि है, लोग बोरियस फील करते हैं, 3-3 घंटा तक सिनेमा हॉल में बैठे रहेंगे, 6-6 घंटा क्रिकेट मैच देखते रहेंगे, लेकिन कथा में आधा घंटा में बोर होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसके जीवन में कृष्ण कथा का महत्व नहीं है। इसका कारण कि राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष तिन जानत नाही। और राम कथा में जो सुनते सुनते अघा जाता है कृष्ण कथा सुनते सुनते, इसका मतलब कि इसका टेस्ट नहीं समझा। और टेस्ट क्यों नहीं समझा, क्योंकि वह भगवान श्री राम के विषय में जानता ही नहीं है। अपनी पत्नी को कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि उमा, राम स्वभाव जिन जाना, ताही भजन तजी भावना आना। हे उमा, भगवान श्री राम के स्वभाव को जो ठीक ठीक से जान जाएगा, वो राम कथा छोड़कर दूसरा कुछ नहीं करेगा। राम उमा राम स्वभाव जिन जानी, ताही भजन राम उमा राम स्वभाव जिन जाना, आ ताही भजन छड़ी भावना आना। उसको भजन के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। केवल शिव जी ही नहीं कहते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। हे सनातन गोस्वामी, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति एक कंडीशन लगा दिए चैतन्य महाप्रभु कि डल माइंडेड तो कितना हूँ कथा सुनाओ, वो समझेंगे ही नहीं, फुलई फल ही नहीं बेत, ज्यों गुरु मिल ही बिरंच सम। अब या फूल ही फल ही नहीं बेत, कोई भी बेत बांस फलता नहीं है, यद्यपि सुधा बरसही जलद, अगर अमृत की भी वर्षा अगर हो जाए तब भी वो फलेगा नहीं, मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिल ही बिरंच सम। तो ऐसे डल माइंडेड नहीं, विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्व तजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। कहते हैं कि विज्ञ जन बुद्धिमान व्यक्ति को यदि कृष्ण के गुणों की जानकारी हो जाए तो सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन करेगा, जैसा कि उद्धव जी ने कहा है। क्या उद्धव जी प्रमाण देते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिज्ञा जिज्ञासया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धातृचिताम ततन्यम कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेमा। उद्धव जी एक चुनौती के साथ कहते हैं कि अहो, आश्चर्य की बात है, अपने स्तन में हलाहल जहर लगाकर आई थी वह बकी, बक्कासुर की बहन पुतना, मारने की नियत से आई थी, लेकिन उस हलाहल को पीकर भी जो गोलोक में धात्री माँ के स्थान दिए, ऐसे दयालु कोई है क्या, कहीं सुने हो, कोई विष दे और उसके बदले में इनाम दे दे गोलोक, ऐसा सुने हो, कोई नहीं है। कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कोई कृष्ण से बढ़कर दयालु नहीं है जिसका शरण लिया जाए, अथवा हो तो आप बताइए, कोई नहीं है। उद्धव जी कहते हैं कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, कमवा कहाँ है, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेमा, कोई ऐसा दयालु नहीं है। तो ऐसे कृष्ण के दयालुता का गुण जो सुन लेगा वो निश्चित उनका भजन करेगा। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, सर्वतजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। तो इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति यदि सुन लेता है तो वो कृष्ण के गुण से प्रभावित हो जाता है, राम के गुण से प्रभावित हो जाता है। तुलसीदास जी भी इसी प्रकार की बात कहते हैं कि बहुत साहब देखा, बहुत बोस देखा, लेकिन हमारे राम जैसा नहीं। ऐसा नहीं देखा। प्रभु तरुतर कपिडार पर तेहि के आप समान, तुलसी न कहूँ राम सो साहिब सील निधान। कहते हैं कि स्वामी पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनके सेवक बंदर पेड़ के ऊपर, ऐसा स्वामी देखे हैं? कोई स्वामी के कुर्सी पर बैठ जाए तो नौकरी चली जाएगी, लेकिन हमारा स्वामी अद्भुत सील निधान है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, बंदर पेड़ के ऊपर, तेहि किए आप समान, उनको अपने बराबर आसन पर बिठाते हैं। अयोध्या के राज्यसभा में सुग्रीव एक बंदर को अपने बराबर आसन पर बिठा करके कहते हैं, हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ जी, यह हमारे सखा सुग्रीव जी हैं, इनके कृपा से मैंने दशानन पर विजय प्राप्त किया, इनकी सेना हमारे साथ लड़ी थी, अगर ये नहीं सहायता किए होते तो हम सीता को लंका में हार कर चले आए होते, ऐसा संभव है? लेकिन मान देते हैं सुग्रीव का। यह है विभीषण जी, उनको बराबर आसन पर बिठाते हैं, जिनके कृपा से मैंने रावण पर विजय प्राप्त की। तेहि किए आप समान, अपने समान कर देते हैं, तुलसी न कहूँ राम सो साहिब सील निधान। तो भगवान के इस विशेषता को सुनना बहुत जरूरी है, और जब व्यक्ति इस कथा को सुन लेता है तब उनके कथा में रुचि बढ़ जाती है। तो भगवान की कथा से ही कथा में रुचि बढ़ती है और अरुचि समाप्त हो जाता है, और अति वितृष्णा और अति चली जाती है, जो कथा में बोरियस होने की स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। कथा सुनते सुनते सुनते सुनते लोग सुनने लगते हैं, लोग सुन सुन करके डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, और सुनाने वाला है भी फीस लेता है। जाकर स्कूल कॉलेज और कोचिंग में देखिए, थर्ड क्लास के अज्ञान सिखाता है और है भी पैसा लेता है, और फर्स्ट क्लास के दिव्य ज्ञान फ्री दिया जा रहा है फिर भी लोग नहीं सुनते, ये अरुचि है। दिव्य वैकुंठ धाम देने वाला उपाय बताया जा रहा है फिर भी लोगों की रुचि नहीं है। तो ये रुचि कब होगी? जब कृष्ण कथा सुनेंगे, तो ये अरुचि समाप्त हो जाएगी और वितृष्णा समाप्त हो जाएगी, और सत्वम चशुध्यति, हृदय पवित्र हो जाएगा, एक लाभ। अचिरेण पुंसा भक्ति हरऊ, और भगवान कृष्ण में बहुत जल्दी प्रेम हो जाएगा। और तीसरा लाभ क्या है कि तत्पुरुषे च सख्यम, भगवान के भक्त भगवान के भक्तों से सख्य हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। तीन चीज प्राप्त होगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा, और भगवान के भक्तों से दोस्ती हो जाएगी। तीन चीज प्राप्त होगा और अरति और वितृष्णा का नाश हो जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव, तत एव हारम बद मन से चेत, इसलिए हरि के लीलाओं को कहिए, यदि आप उचित समझिए तो अवश्य कहिए, यह कह रहे हैं। तो इस तरह यहाँ कह रहे हैं कि श्रूयमाणायाम, सुनने मात्र से कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाती है, संसार निवृत्ति, शोक भय सब दूर हो जाता है। सुनना प्रारंभ किया, एक गुड स्थिति है, बहुत अच्छा, सुन रहा है, बार बार कथा में आने लगा तो बेटर स्थिति है, और पूर्णतः सुन लिया, बेस्ट स्थिति। तो इस प्रकार व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है कृष्ण कथा सुनने से, भागवत सुनना सुनने से। ससंहिताम भागवतीम कृत्वानुक्रम चात्मजम सुकम अध्यापया मास निवृत्ति निरतम मुनि। सबसे पहले श्रीमद् भागवतम की रचना करके व्यासदेव इस भागवत संहिता को प्रकाशित करके क्रमानुसार एक एक श्लोक की व्याख्या करके 18,000 श्लोकों में भागवत बना करके मुनि सुकम अध्यापयामास, सबसे पहला भागवत का स्टूडेंट अपने बेटे सुखदेव को बनाए, सुखदेव गोस्वामी को भागवत पढ़ाए। भागवत की रचना कर लिए, लेकिन बेटा तो जन्म लेते ही वन में चला गया, अब उसको कैसे पकड़ा जाए? इसके लिए व्यास जी उपाय ढूंढते हैं कि ब्रह्मानंद में मग्न बेटा वन वन में घूम रहा है और इतना सुंदर भागवत की रचना हुआ, इसको अपने बेटे को पढ़ाना है, व्यासदेव के मन में एक स्नेहवान पिता की तरह एक लोभ उत्पन्न हुआ। व्यासदेव ब्रह्मानंद से कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन को श्रेष्ठ अनुभव किए कि उस ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम। जैसे स्नेहवान पिता अपने पुत्र को अनुभूत सुस्वादु मिष्ठान बाजार से लेकर आता है, अगर कहीं उसको किसी होटल में या किसी मार्केट में अगर कोई अच्छा मिष्ठान मिल गया और खाया, खाने के बाद उसको अच्छा लगा, अरे बेटे को लेकर जाना चाहिए, लेकर आता है और ला करके अपने बेटे को मिष्ठान देता है। वैसे ही कृष्ण प्रेमानंद का स्वादन कराने वाले श्रीमद् भागवतम की रचना करके सुखदेव को व्यास देव एकदम छटपटाने लगे कि अरे सबसे पहले अपने बेटे को चखाना चाहिए, वो ब्रह्म सुख में मग्न घूम रहा है, उसको कृष्ण प्रेम का स्वादन कराना चाहिए। अनुक्रम्य क्रमशः रचना किए, देवर्षि नारद के उपदेश के अनुसार भगवत भक्ति के क्रम को सजाकर भक्ति के प्राधान्य रूप में स्थापित करके पूर्ण एडिटिंग करके संशोधन करके फर्स्ट क्लास से रचना किए और उसको अपने पुत्र को अध्ययन कराए। निवृत्ति निरता, वो बेटा कैसा था, उसको संसार की कोई सुख नहीं चाहिए, कुछ नहीं, कपड़ा तक नहीं चाहिए, नग्न घूम रहा है, बाह्य प्रवृत्ति से शून्य है, स्त्री पुरुष में उसको अंतर ही नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे सुखदेव गोस्वामी को भागवत का अध्ययन कराए। तब एक प्रश्न उठता है कि परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी जिनको कोई लोभ नहीं, कोई प्रतिष्ठा की कामना नहीं, न उनको बहुत धन चाहिए, न पद चाहिए, न जस चाहिए, वे इतना बृहद ग्रंथ की अध्ययन कैसे किए। तो सौनक जी तुरंत प्रश्न करते हैं, आठ श्लोक सुनने के बाद सात श्लोक में उत्तर सुने, इसके बाद पूछते हैं, सवई निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मे ताम आत्मा राम समभ्यसत। सौनक जी पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मानंद के सुख में मस्त थे, कोई प्रवृत्ति नहीं थी, केवल आनंद में थे, आत्मा राम आत्मानुभव में तृप्त थे, बाह्य ज्ञान से शून्य थे, सर्वतोपेक्षक थे, किसी भी वस्तु की अपेक्षा उनके मन में नहीं थी, वह मुनि कस्यवा एताम बृहतिम सम्यभ्यसत, किस कारण से इतना बृहद ग्रंथ 18,000 श्लोकों वाला ग्रंथ का अध्ययन किए। अरे भाई, जिसको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस अफसर बनना है, वो दिन रात पढ़े मरे, इनको क्या गरज लगा, वो रात भर जग कर पढ़े या दिन भर पढ़े, उसको आईएएस बनना है तो कंपटीशन तैयार करना पड़ेगा, लेकिन इनको किस चीज़ की ज़रूरत है कि भागवत पढ़े, और वो भी थोड़ा सा नहीं 18,000 श्लोकों वाला, क्यों पढ़े। तब सुत गोस्वामी बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, बहुत फेमस, कहते हैं कि भगवान श्री हरि के गुणों की ऐसी विशेषता है, सौनक जी आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपिरुक्रमे कुर्वंती अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। यही तो भगवान हरि की विशेषता है, भगवान हरि के गुणों की यही विशेषता है, चाहे किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि भूल से गलती से सुन लिया चौपट, अब वो कुछ नहीं करेगा, उसका सारा जीवन चला गया। भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी कि त्रिभंग ललित मुद्रा में वृंदावन के केसी घाट पर खड़े गोविंद देव का दर्शन मत करना, यदि तुमको संसार में ममता है, अपने स्त्री बच्चे से प्रेम है, तो इस तरह की गलती मत करना, क्या हो जाएगा, अगर कहीं भूल से देख लिया तो सारे स्त्री परिवार समाज छूट जाएगा, इतना सुंदर है। तो ब्याज स्तुति कर रहे हैं कि भगवान के सौंदर्य की ऐसी विशेषता है कि जिसको देख लेने के बाद संसार भूल जाएगा। तो इस प्रकार आत्मा राम मुनिगण, आत्मा राम का अर्थ है अपने आप में रमण करने वाला, बाहर से किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। इस श्लोक की व्याख्या एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने चैतन्य महाप्रभु 18 प्रकार से किए, 18 अर्थ किए थे। और सनातन गोस्वामी के सामने सनातन गोस्वामी जिज्ञासा किए कि जो आत्मा राम श्लोक की व्याख्या आप सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने किए, कृपा करके मुझको भी सुनाइए। तो महाप्रभु 61 प्रकार से अर्थ किए इस श्लोक का। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये 10 मिनट का विषय है कि 10 दिन का। एक श्लोक 61 प्रकार से व्याख्या किए हैं महाप्रभु, और चैतन्य चरितामृत में व्याख्या है। तो आत्मा का अनेक अर्थ है। आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, स्वरूपतः जीव, और दूसरा अर्थ है देह, बुद्धि, मन। एक एक का 9, 9, 10, 10 अर्थ किया गया है, बहुत भारी अर्थ। और मुनयः मुनिगण, निर्ग्रंथा अपि, निर्ग्रंथा का अर्थ है नितराम ग्रंथा, जो दिन रात ग्रंथ पढ़ने में लगा है अथवा जो एक अक्षर भी नहीं जानता है, निरक्षर है वह, विधि निषेध से अतीत अथवा अहंकार रूप हृदय ग्रंथि से हीन होकर भी उरुक्रमे अहेतुकिम भक्तिम कुर्वन्ति, अनंत लीला विलासी भगवान में अनन्य वासना शून्य भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? जतः हरि इत्थम भूत गुण, क्योंकि भगवान हरि की यही विशेषता है। जो भगवान हरि के गुणों से प्रभावित हो गया उसकी यही दशा होती है। वो निश्चित रूप से भगवान के भक्ति में, भगवान के रूप में, भगवान के गुण में फंस जाता है। निर्ग्रंथा का अर्थ श्रीपाद श्रीधर स्वामी करते हैं ग्रंथेभ्यो निर्गता, ग्रंथ से ऊपर वैदिक मर्यादा से बाहर वो चला जाता है, मर्यादा तीत जो हो जाता है। आयदवा ग्रंथि रेव ग्रंथ निवृत्त क्रोध अहंकार रूपो ग्रंथि जैसा ते निवृत्त हृदय ग्रंथि यह इत्यर्थ। ननु मुक्ता नाम किम भक्ते इत्यादि सर्वापेक्षा परिहार्थम माह इत्थम भूत गुणो इति। अद्भुत अर्थ किया गया, सभी आचार्यों ने लिखा है। सबसे सुंदर अर्थ चैतन्य महाप्रभु करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास 18 प्रकार से और सनातन गोस्वामी के सामने 61 प्रकार से अर्थ किए हैं इस श्लोक का। तो निर्ग्रंथ का अर्थ ग्रंथि रेव, निर्ग्रंथ का अर्थ श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ग्रंथेभ्यो निर्गता, ग्रंथ के चक्कर से बाहर, कुछ जानकारी नहीं, क्या लिखा है क्या वर्णन है इसका कोई मतलब नहीं, एकदम निरक्षर, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ना हो कोई बात नहीं। यदि भगवान के गुण सुन लिया तो निश्चित रूप से उनके प्रति आसक्त हो जाएगा, इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं। अथवा ग्रंथि रेव ग्रंथ निवृत्त, जो हृदय की ग्रंथि है वह निवृत्त हो चुका है, वो व्यक्ति निश्चित भजन करेगा। निवृत्त क्रोध अहंकार उपो ग्रंथि, मन में विविध प्रकार की वासना है, प्राप्त होता है तो लोभ और नहीं प्राप्त होता तो क्रोध। तो इसके कारण जो हृदय में ग्रंथियां बन गई है गांठ, वो गांठ समाप्त हो जाता है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि सबके हृदय में गांठ है, खासकर गृहस्थों के हृदय में बहुत भारी गांठ है। क्या? पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, हृदय का गांठ कहते हैं। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वृत जनस्य मोहो अहम ममेति, यह ग्रंथि है। बाहर से कोई रसी नहीं दिखाई देता लेकिन स्त्री और पुरुष के बीच में एक हृदय की ग्रंथि होती है गांठ, यह मेरी है यह मेरा है, और मेरी मेरा में अहम और मम के गांठ से दो मिलते हैं तो एक मम दूसरा तैयार होता है, बेटा बेटी, ये मेरा बेटा मेरी बेटी, और इससे ग्रंथ पर ग्रंथ, गांठ पर गांठ बांधा जाता है, अब वो छूट नहीं पाता। वो हृदय ग्रंथि ऐसे पकड़ती है जैसे बैटरी के दो चिमटे को प्लस माइनस को आपस में पकड़वा दीजिए, ऐसे। अगर एक कदाचित ढीला हुआ तब भी फंसा है, एक को कुछ वैराग हुआ तो दूसरी तो नहीं छोड़ पाई, तो दोनों पकड़े हुए हैं। कभी कभी याद आता है तो इस तरह से उससे उत्पन्न पुत्र पुत्री आदि के गांठ गांठ पर गांठ। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम, दोनों के मिलने से एक भाव उत्पन्न होता है। और तयो मिथा हृदय ग्रंथ माहु, उसी को विद्वान लोग हृदय ग्रंथि कहते हैं। और ततो तब उन दोनों के मिलने पर उसी प्रकार गृह छेद सुताप्त ब्रीतई, एक दो गांठ नहीं है, मेरा मेरी तो प्रारंभ हुआ, इसके बाद घर खेत बेटा बेटी धन बैंक बैलेंस दुकान फैक्ट्री जनस मोह मोह अयम अहम ममेति, लोगों का अब गांठ पर गांठ चालू, एक गांठ से नहीं काम चला, फिर बढ़ता जाता है और वह अहम ममेति के व्यापार चालू हो जाता है, मैं और मेरा, अयम यह मेरा है यह मेरी है, यह गांठ बहुत जबरदस्त हो जाता है, इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो निवृत्त है, भगवान हरि की कथा जो सुनता है, इथम भूत गुणो हरि, ऐसे गांठ को भी तोड़ देता है, बहुत दिनों का गांठ टूट जाता है। पुरुरवा महाराज के वैराग्योक्ति के क्रम में भगवान उपदेश करते हैं उद्धव जी से, कहते हैं कि जब साधु पुरुषों का संग होता है तब ऐसे साधु पुरुष जन्म जन्मांतर के अनेकों गांठ को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं? अपने दिव्य उपदेश के द्वारा, जब उपदेश करते हैं तो उस उपदेश के तलवार से उस गांठ को तोड़ देते हैं, काट देते हैं। निर्ग्रंथा जिज्ञासित ग्रंथेभ्य निर्गता है, चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, शास्त्र आलोचना से रहित, एकदम कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। निर्ग्रंथ शब्द कहे व्याध निर्धन, साधु संगे से हो करे श्री कृष्ण भजन, इसी पर चैतन्य महाप्रभु ने मृगारी की कथा कहा कि कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ शास्त्र की बात नहीं जानता था, एक अद्भुत मृगारी हुआ पशुओं का शत्रु, और वह पशुओं की हत्या एकाएक नहीं करता था, घायल करके अर्धमरा छोड़ देता था। एक बार संक्षेप में मैं दो चार मिनट में पूरा करता हूँ कि एक बार देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम से आ रहे थे और प्रयाग जा रहे थे, तो हिमालय से जब नीचे तराई में उतरे तो देखते हैं रास्ते पर कुछ हरिण कुछ मृग कोई खरगोश कोई सुअर अर्धमरा छटपटा रहे हैं, किसी का टांग टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसके कमर में बाढ़ है, और सब हाथ पैर पीट रहे हैं। तो नारद जी को सहज दया लग आ गई, अरे इतने जीव छटपटा रहे कौन मारा है। तो इधर उधर आसपास देखते हैं तो एक काला कलूटा भयंकर व्यक्ति बाढ़ का संधान किए हुए एक हिरण के तरफ निशाना लगाया था। तो नारद जी रास्ता छोड़कर उधर जाने लगे, तो उनके आने से जो उसका लक्ष्य मृग था वो भाग गया। तो मृगारी को तो बड़ा क्रोध आया, वो कहने लगा अरे गोसाई इधर कहाँ आ रहे हो, तुम्हारे आने से हमारा लक्ष्य मृग भाग गया। तो कहे मैं कुछ प्रयोजन से आ रहा हूँ। क्या प्रयोजन है? तो मैं रास्ता भटक गया हूँ, पूछने के लिए आया हूँ। रास्ता भटक गया, रास्ता छोड़कर आ रहे हो इधर अंदर, और तू रास्ते भूल गया, जाओ वहां से रास्ता है, मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? तो नारद जी कहते हैं कि ये रास्ते में जो हरिण मृग खरगोश शशक आदि जो अर्धमरा पड़े हैं वो आपके हैं। हाँ हाँ, तुमको चाहिए क्या? ले जाओ, जो चाहिए ले जाओ। तो कहे नहीं नहीं, यह सब नहीं चाहिए। अच्छा, तुम साधु हो तो मृगछाल चाहिए, बाघांबर चाहिए, हमारे घर आना पड़ेगा आश्रम पर, तुमको सिंह का छाल देंगे, मृग का काला मृग का छाल देंगे। नहीं नहीं, ये सब नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए तुमको? तो आप देने का वचन देंगे तब मैं मांगूंगा। अरे भाई बोलो क्या चाहिए तुमको, जो चाहिए बोलो, अगर हम दे सकते हैं तो दे देंगे। तो कहे नारद जी बड़ी दैन्यतापूर्वक, कि मैं आपके चरणों में भीख मांगता हूँ कि आज से आप इस प्रकार अर्धमरा जीवों को मत छोड़िए, एक बार में मार दीजिए। तो मृगारी हंसने लगा, कहने लगा कि इससे आपको क्या मिलेगा, आपको क्या फायदा होगा। तो नारद जी पूछते हैं कि आप इस तरह अर्धमरा क्यों छोड़ते हैं, एक बार में जान से क्यों नहीं मारते। तो मृगारी जानते हैं क्या कहा, अर्धमरा जीव जब धड़ फड़ करे तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतरे। अर्धमरा जीव जब हाथ पैर पीटता है तब मुझको मजा आता है, आनंद आता है। नारद जी एकदम कांप गए कि इस स्तर का व्यक्ति है। तब कहते हैं कि देखो भैया, तुम ये काम छोड़ दो, आज से जिसको मारो जान से मार दो। तो कहते इससे तुमको क्या मिलेगा, कहते इससे यह मिलेगा कि तुम जो मार रहे हो जीवों को, तुमको मरने के बाद ये जीव इसी तरह तुमको सताएंगे, दंडित करेंगे, तुमको नरक का दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए एक बार में मार दोगे तो कम पाप लगेगा और जातना देकर मार रहे हो तो ज़्यादा पाप लगेगा, इसलिए तुम कम पाप करो और कम फल भोगो। तो उस मृगारी का चित पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन ये बात उसके हृदय में धस गई। कही कि अरे मेरे दुख से साधु दुखी है, मैं नरक भोगूंगा या जो भी होगा इसको क्या मतलब है। तो कहते हैं हम आपके दुख से दुखी हैं, आप कृपा करके इस तरह से जघन्य पाप न करें। तो मृगारी कहने लगा कि गोसाई मैं बचपन से ही काम कर रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा, मेरा निस्तार कैसे होगा, आप उपाय बताइए, मैं आपके चरण पड़ता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि धनुष तोड़कर फेंक दो, तब तुमको उपाय बताऊंगा। तो कह रहे इससे मेरा जीविका चलता है, मैं पशुओं को मारता हूँ, उसका मांस चमड़ा बेचता हूँ, हमारा परिवार चलता है। नारद जी कहे नहीं नहीं, आप धनुष फेंक दो, तुमको हम उपाय भी बताएंगे और तुम्हारे जीविका का उपाय भी करेंगे। अब देखिए वो कोई बुद्धि नहीं लगाया, कोई दिमाग इधर उधर नहीं लगा, तुरंत धनुष तोड़ा और फेंक दिया। क्या हाँ बोलिए क्या करना है। कहे जो भी धन कमाए हो इस पशु हिंसा से, वो सारे धनुष धन को ब्राह्मणों को बांट दो और आ जाओ वन में, इस नदी के तट पर एक झोपड़ी बनाओ और एक तुलसी का पौधा लगा दो और उसी में जल दो, परिक्रमा करो और लो ये माला, इसका जप करना, महामंत्र जपना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो इस प्रकार उपदेश नारद जी किए और उनके उपदेश के अनुसार तैयार हो गया। तो कहा कि गोसाई हमारा भोजन कैसे चलेगा, मैं भेजूंगा ना, रोज भेजूंगा, लेकिन तुम ज़्यादा मत लेना, जितना से तुम्हारा काम चल सके, तुम और तुम्हारी पत्नी जितना भोजन खा सके उतना ही लेना। कहा ठीक है। और मृगारी सब कुछ करके जब नदी तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा तो पूरा समाज में हल्ला हो गया कि मृगारी साधु हो गया, साधु हो गया, तो बेचारा कैसे खाएगा। लोग ले लेकर भोजन जाते थे, एक दिन में 10-20 लोग ले जाते थे। तो वो समझता था कि हमारे गुरु महाराज भेज रहे हैं, तो केवल अपने खाने भर रखता था। एक बार नारद जी पर्वत मुनि के साथ उसको देखने के लिए आए, कहे चलकर देखते हैं हमारा शिष्य इधर रहता है। तो जब दूर से देखा मृगारी के नारद जी आ रहे हैं तो अपने गमछा से, अपने उतरिए से जमीन को झाड़ता है, झाड़ते हुए आता है संभल संभल कर और झाड़ करके सष्टांग प्रणाम किया। तब नारद जी पूछे कि तुम ऐसे जमीन को क्यों झाड़ रहे हो। तो कहे कि इसमें छोटे छोटे चींटी हैं जो हमारे प्रणाम करने से दब जाएंगे। तो नारद जी हंसने लगे कि एक दिन वह स्थिति थी कि अर्ध मारा जीव जब धड़ फड़ करे तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतरे, और आज एक चींटी को मारने में भी सोच रहे हो। तब पर्वत ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षे, आप ओ पारस पत्थर हो, पारस मणि हो, स्पर्श मणि, स्पर्श मणि तो लोहे का स्पर्श करके सोना बनाता है, लेकिन आप तो वो स्पर्श मणि हो कि पारस के संपर्क से पारस बना देते हो। आप तो अद्भुत हो, आपके प्रभाव से मृगारी साधु हो गया। तो निर्ग्रंथा व्यक्ति भी जिस भक्ति के प्रभाव से इत्थम भूत गुणो हरि ही, यहाँ कहते हैं कि कुर्वंती अहेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही, यह है भगवान श्री हरि के गुणों की विशेषता। केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत ब्रह्मानंद के सुख का आस्वादन करने वाले अगर कृष्ण प्रेम के आस्वादन के लिए मचल गए तो क्या आश्चर्य है। निरामूर्ख मृगारी जैसा निपढ़ निराक्षर व्यक्ति भी कृष्ण के गुणों को सुन करके भक्ति के गुण को सुनकर भक्त हो गया, यह है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी के प्रति महाप्रभु ने 61 अर्थ किया है। अंत में कहते हैं हरि शब्द का अर्थ इत्थम भूत गुणो हरि ही, हरि रो अनेक अर्थ, हरि शब्द नाना अर्थ, दुई मुख्यतम सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हरि शब्द के अनेक अर्थ है, नाना अर्थ है, लेकिन दो अर्थ मुख्य है। एक है कि सब अमंगल समाप्त कर देते हैं और अपना प्रेम देकर चित्त का चित्त को हरण कर देते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, अपना प्रेम देकर इसके चित्त को हरण कर देते हैं और अमंगल हर देते हैं। इसके बाद हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यागान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी भागवत का अध्ययन किए और अध्ययन करके हरि के गुण से आक्षिप्त मति भगवान बादरायणी, बादरायण का पुत्र बादरायणी, व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी भगवान के गुणों से प्रभावित हो गए और तब प्रभावित होकर के अध्याज्ञान महदाख्यानम, इसलिए इस महद आख्यान का अध्ययन किए, 18,000 श्लोकों का भागवत का अध्ययन किए और अध्ययन करके खूब बढ़िया से समझ करके और फर्स्ट क्लास भक्तों के बीच प्रवचन किए और इस प्रवचन के कारण नित्यम विष्णु जनप्रिय, वैष्णव समाज में प्रिय हो गए। सुंदर सरस कृष्ण कथा कहने के कारण सुखदेव गोस्वामी सर्वदा भगवत भक्तों के प्रिय हो गए हैं, यह कह रहे हैं सुत गोस्वामी। नित्यम विष्णु जनप्रिय, सर्वदा भक्तों के प्रिय हो गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरे गुणा क्षिप्त मतिर पर कुछ लिखते हैं, मैं एक आध मिनट में बतलाना चाहता हूँ। हरे गुणा क्षिप्त मति ही का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री नारद जी के कृपा से व्यास, व्यास के कृपा से सुखदेव गोस्वामी जब भगवान के गुण माधुर्य आदि का आस्वादन किए, विशेष रूप से अनुभव किए कि भगवान में इतना सुंदर विशेषता है, कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, जब इस कथा को सुने और भगवान के सुंदर रूप बरहा पीडम नटवर बपुह कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासह कनक कपिशम वैजयंतीम चमालम रंधन वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम शपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही इत्यादि, जब श्लोकों को सुने तो एकदम सुखदेव गोस्वामी प्रभावित हो गए। केवल दो श्लोक सुनकर प्रभावित हो गए। उनको बुलाने के लिए व्यासदेव अपने शिष्यों को भेजे और वन में जब शिष्य श्लोक गाते थे तो सुखदेव गोस्वामी सुनकर कहे, अरे ऐसा व्यक्ति कहाँ है, इतना सुंदर सौंदर्य और इतना महान करुणा किस व्यक्ति में है। तो शिष्य कहे कि ये सब हमारे गुरु महाराज जानते हैं, चलिए। तो उन लोगों के साथ आ गए व्यास जी के आश्रम पर और जब पूरा भागवत सुन लिए तब आक्षिप्त मति ही, आक्षिप्त मति हरे गुणाक्षिप्त मति ही, भगवान के गुणों को सुन करके कृष्ण प्रेमामृत का अनुभव करके ब्रह्मानुभव रूप मति के प्रति आक्षेप करने लगे। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी आक्षेप करते हुए कहने लगे, हाय हाय हमारे मति को धिक्कार है, व्यर्थ में मैंने भगवान के इतना महत्वपूर्ण माधुर्य के रहते हुए भी ब्रह्मानंद के चक्कर में पड़कर मर रहा था, हद है मेरी पागलपन को, मैं क्यों नहीं शुरू से ही इस माधुर्य का स्वादन किया, मैंने व्यर्थ ही ब्रह्मानुभव में इतना समय व्यतीत कर दिया। विष्णु जनप्रिय इस मति के कारण ततश्च तत्कथा सौहार्देन विष्णु जना एव न तु केवला आत्मा रामा प्रिया, जस्य षष्ठी समास हुआ। इस प्रकार कृष्ण कथा के सौहार्द से कृष्ण कथा का सुंदर ललित मधुर सरस वर्णन के कारण सुखदेव गोस्वामी भक्त समाज में प्रिय हो गए। किंतु वे केवल आत्मागण लोगों के प्रिय नहीं हुए बल्कि वैष्णवों के अतिशय प्रिय पात्र हो गए। आज भी वैष्णव समाज में सुखदेव गोस्वामी बड़े आदर के साथ जाने जाते हैं क्योंकि भगवान की ललित माधुरी का वर्णन किए हैं, सुंदर कथा का वर्णन किए हैं। तो इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन इन श्लोकों में हुआ। अब सुत गोस्वामी एक महत्वपूर्ण कथा प्रारंभ करेंगे जिसमें एक ऐसे राजा की कथा कहने जा रहे हैं। कह रहे हैं सुत गोस्वामी कि हे सौनक जी, मैं ऐसे चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसके जन्म की चर्चा करो, कर्म की चर्चा करो या मृत्यु की चर्चा करो, सब जगह से कृष्ण कथा की धारा बहती है। परीक्षितो अथ राजर से जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। मैं ऐसे राजर्षियों का चरित्र वर्णन करूंगा, परीक्षित नामक राजा की चर्चा करूंगा जिनके जन्म की चर्चा करते ही गर्भ में रक्षा करते हुए कृष्ण की कथा आएगी, जिनके कर्म की चर्चा करते ही ब्रजमंडल का पुनरोद्धार की कथा आएगी, भक्तों के बीच कृष्ण कथा की चर्चा आएगी और जिनके मृत्यु की चर्चा करते ही संपूर्ण भागवत की कथा आएगी। तो और इसके साथ मैं पांडवों की संस्था का वर्णन करूंगा और उसमें भी कृष्ण की कथा निकल कर आएगी। तो इस चरित्र का वर्णन इस श्लोक के साथ परीक्षितो अथ राजर से के बाद आगे की प्रसंग कल कही जाएगी। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।